Middernacht, het begin van maandag 29 april. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Volgende maand is er een extra ledenraad van de PvdA om te praten over illegaliteit. PvdA-leider Samson wil de leden nog een keer uitleggen waarom hij vasthoudt aan zijn steun voor de strafbaarstelling van illegaliteit. Tot teleurstelling van een grote meerderheid van het PvdA-congres gisteren in Leeuwarden weigerde Samson die steun in te trekken. Hij wil vasthouden aan de afspraak in het regeerakkoord. Half mei wil Samson dus nog een keer uitleggen waarom hij dat doet. Het reddingswerk bij de ingestorte kledingfabriek in Bangladesh heeft vanavond enkele uren stilgelegen. Er was brand uitgebroken tussen de puinhopen. De brand is waarschijnlijk veroorzaakt door vonken van een slijptol. Eerder vandaag werden nog 4 mensen levend onder het puin vandaan gehaald. In totaal zijn 380 lichamen geborgen. De eigenaar van de fabriek is opgepakt. Hij wordt beschuldigd van dood door nalatigheid, omdat al lange tijd bekend was dat het gebouw op instorten stond. De Russische vader van de 2 broers die een aanslag pleegden bij de marathon in Boston komt toch niet naar de Verenigde Staten. Eerder had hij gezegd naar Amerika te willen komen om zijn oudste zoon te begraven en om zijn jongste zoon bij te staan. Maar hij denkt nu dat hij zijn zoon niet mag zien en dat hij hem op geen enkele manier kan helpen. De aanslag van de 2 broers kostte 3 mensen het leven. Ruim 250 mensen raakten gewond. De troonswisseling op 30 april wordt door veel koningshuizen bijgewoond. Alle Europese koningshuizen sturen hun troonopvolger naar de ceremonie. Monaco is met staatshoofd prins Albert een uitzondering. Andere gasten zijn onder andere de Belgische prins Philippe en prinses Mathilde en de Britse prins Charles en zijn vrouw Camilla. Het weer. Vanuit het westen gaat het regenen. Overdag trekt de regen weg naar het oosten. 'S Middags droog en af en toe zon. Het wordt 12 graden. Op 30 april droog, geregeld zon en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij Echte Janne, de radioshowpoon. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. En de hashtag Twitter is natuurlijk Echte Janne. En je kan inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is... Het is afgelopen met Rutte 2, Jan. Terecht. Nou, zo is het. Nou, en trouwens, we hebben natuurlijk een geweldig wapen in de handen hier, want... Wat was er vorige week? Stelling, Jan? Vorige week was het Koningslied moet terug. En wat is het Koningslied? Terug! Precies, hebben wij invloed? Juist! Dat dacht ik wel. En echt, Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus sta je collectief te janken over de benoeming van Laura Vergeest als nieuwe directeur van het Centraal Planbureau. Omdat je eigenlijk best zelf wat eervolle baantje had willen hebben, zoals ongeveer alle economen van Nederland. Dan ben je dus een gigantische Johan! Dat dacht ik wel, Jan. Dan laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Zeker. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte la, la, la. Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Oh ja, laten we met de grootste maar beginnen. Diederik Samson. Ik gaf mijn woord. En mijn woord als politiek leider staat. Ja, Rutte heeft natuurlijk al zijn geloofwaardigheid al verloren. En dus nu is het tijd voor Samson om totaal niet meer serieus genomen te worden. Tijdens een partijbijeenkomst moest de badmuts diep door het stof. Over de strafbaarstelling van illegaliteit. Niemand wil het daar, maar Dietje die moet wel, want het staat nou eenmaal in het regeerakkoord. Dus dan moet het gewoon maar gedaan worden, Jan. Het is gewoon einde PvdA, einde Diederik Samson. Doedeledokie. Ja, ik ga hier later nog inzichtelijke woorden over spreken, Jan. Dus ik wil eigenlijk mijn kruid niet verschieten. Ja, je hebt gelijk ook. Maar er komt een extra ledenraad, hè? Want ze pikken het niet, hè, bij de puffende... Ja, nee, is één groot complot is het. Dat dacht ik er wel. Anoushka van Miltenburg. Ik voel me eigenlijk een beetje onheus bejegend. Hiermee is de regeling voorbij. Ik schors de vergadering voor 5 minuten. Mag ik dat even? Sorry. Dankjewel. De Kamervoorzitter, die is natuurlijk normaal, bakt er al weinig van. Maar ze bakte er tijdens het debat over het Bulgare debat weer helemaal weinig van. CDA Buma, die zei dat ze partijdig overkwam. Wat natuurlijk onwaardig is van Buma. Die natuurlijk ook een hele gemene man is. Maar ja, om dan huilend de Kamer te verlaten. En ja, we houden heus wel van een stukje emotie hier, hoor. Maar als je de hitte niet aan kan, dan moet je niet in de oven gaan. Of in de keuken. Oh ja, in ieder geval, je begrijpt wat ik bedoel. Mevrouw van Miltenburg is toch wel een Johan. Dat dacht ik wel, Jan. Ja. Trouwens, komt-ie. Peter R. de Vries. Willem Holleder komt niet uit leger des Heils. En het is natuurlijk opvallend dat een behoorlijk aantal mensen uit zijn directe omgeving niet meer leeft. Peter R. de Vries, die is met de dood bedreigd door Willem Holleder. U weet wel, die smerige crimineel waar Peter R. de Vries graag de show mee steelt op de televisie. U weet wel, die ontvoerder van Heineken, waar Peter R. de Vries nou weer, geschreven en nu een film over wil maken. Die Willem dus, die is opgepakt omdat Peter R. de Vries aangifte van doodsbedreigingen heeft gedaan. Tja, misschien moet Peter R. de Vries minder met dit soort types omgaan. En dat is dan ook een keuze. En bij deze verschaf ik mijzelf een alibi. Ik kan het niet echt goed, hè? Nou ja, het begon goed, maar je zakte toch een beetje je oude gewoonte. Er ging Nico, er ging een beetje Nico ging naar hier. Nico Dijkshoorn, ja. Over Peter R. de Vries. Ja. Peter, met zijn snor, ja. Of heeft hij die niet meer? Nee, die is hij kwijt, mensen. In ieder geval, Peter R. de Vries is een Johan, die moet niet zeiken. Als je met criminelen omgaat, dan zijn en blijven ze crimineel. Jan, haha! Ja, ik vind dat je een kraakhelder aan de lucht gemaakt hebt. Dankjewel. En we gaan even verder met Gerard Joling. Toen ik 50 werd, is er een Jolinginnedag geweest. Door SBS6 uitgezonden, de hele dag op tv. I'm gonna buy me a ticket to the tropics. Ja, ik weet niet, heb jij eigenlijk een lintje gekregen? Dacht het niet. Nee, John. Ik ook niet. En dan is het toch wel behoorlijk frank dat Gerard Joling, de man die het land nog platter heeft gemaakt en er toch al was met al die poepenplasgrapjes, een lintje gekregen heeft van de koningin. Hij is dus ridder in de orde van Oranje-Nassau geworden. Rugridder, Jan. Rugridder. Ik probeer het echt wanhopig niet persoonlijk op te vatten, maar als wij geen lintje krijgen en Ger wel, is er iets behoorlijk mis in het land met dit koningshuis, in deze democratie? Ik, ja. Dat wil ik wel even kwijt. Nee, maar omdat je natuurlijk de koningin geeft dan iemand een lintje omdat voor bewezen diensten. Nou, en Gerard Joling is de man die de wind op de televisie heeft geïntroduceerd. En dan, geen Polonaise in mijn bruine koelkast. Joh, Gordel zal er ook wel eentje krijgen binnenkort. Dat zal wel, maar in ieder geval. Zullen we verder gaan met dingen? Weer minder serieus te nemen, het Koningshuis. Ja, lintjesregen is dus ook een ontzettende Johan. Hebben we eigenlijk helemaal niks leuks te vertellen deze week? Zou jij eigenlijk een lintje accepteren, Jan? Zonder meer. Echt waar? Ja, joh, maar ik ben ook zo makkelijk te lijmen. Ik ben echt, als er een labrador met kwispelt, ben ik al blij. Echt waar. Ik krijg niet veel lof en roem. Ik ben gewoon eigenlijk gewoon enorm miskend iemand. Ja. En als ik een lintje zou krijgen, zou ik er gewoon toch blij mee zijn. Ik denk dat ik hem met heel veel bombardie zou weigeren. Ja, maar eigenlijk stiekem toch wel trots zou zijn. Nou. Ja, dat wel, ja, natuurlijk. Nou ja, goed, echt mens weer. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Onze hoofdgast arriveerde in 1989 als politiek vluchteling in Nederland. En is zedertien aardig ingeburgerd, dat kunnen we wel zeggen. Ja. Warm welkom voor hoogleraar recht en Elsevier-blogger Aisin. Gewoon Aisin Elian. Ik moet altijd raar doen met buitenlandse namen. Dat is echt zo zielig. Afzien. Is het afzien? We zijn net begonnen. Nou, dat is heel geest. Zelf afzien. Is het, ja, nee, maar het is afzien. En dan Elian. Elian. Nou, ik noem wel meneer Elian, en dan komt het wel goed. Meneer Elian, leuk dat u hier bent. Misschien Elian ook niet goed, dus het zijn twee L'en namelijk. Elian? Dat is hartstikke goed, maar jullie zijn echt twee machinegeweren, zeg. Ja. Geweldig. Ja, maar om wakker te blijven, we moeten wel eens helemaal vol pompen met koffie. Dus dan ga je zo raar doen uiteindelijk, hoor. Kan ieder mens. We zitten hier al 3 uur cafeïne binnen te klappen. Dus moet je je voorstellen hoe wij eraan toe zijn. Dat gaat echt helemaal niet goed. Wij zetten hier koffie met cola om wakker te blijven. Ja, ja, koffie echt met cola. We gaan eerst even wat actualiteiten met doornemen. En daarna gaan we natuurlijk over alle onderwerpen waar u eigenlijk dagelijks over wordt uitgemolken. Dus ja, dit is al. U zet gewoon het bandje weer routine aan. Routine klusje wordt dit. Ja, geen enkel probleem. Laten we eerst even beginnen over met nieuws van deze week. Bram Moscovici mag nooit meer advocaat spelen. Dat vindt u een probleem, geloof ik, hè? Nou ja, hij heeft fouten gemaakt. Dat heeft hij ook toegegeven, hè? Die accountant, die cursussen dat hij moest volgen. Nou ja. Dan had hij een paar maanden in feite tijd om te herstellen. Dat is onmogelijk. Dan komt het hoger beroep. Ik had het normaler gevonden als men had gezegd, nou ja, weet je wat, voor 6 maanden ben je sowieso geschorst. Mag je niet, dat is een straf. En daarna is het voorwaardelijk, op voorwaarde dat we na 1,5 jaar, als we hebben opnieuw gemonitord, zien we dat je hebt alles gedaan wat we vragen aan je. Dat zou mij logisch lijken. Maar op een gegeven moment men kwam met een keiharde oordeel alsof die man nooit een goed advocaat is geweest. Hij is een topjurist. Denkt u dan dat ze dan in één keer zeggen van, nou Bram, word maar groenteboer? Nou ja, ik heb geen idee, maar vooral wat het hele interessant is, zie je in de media, hè, in de Volkskrant, overal. Het was gewoon een zo'n vrolijke stemming, maar ook gebaseerd op rancune. Hè. Ik had bijvoorbeeld Wagendorp gelezen. Ja, het kopje moet eraf, hè? Ja, hij heeft een mooie maatpakken, mooie vrouwen, mooie auto. Ja, jeetje, ja. Het had maar vindt u er dan helemaal... had maar Bram een auto gekost voor tenminste. Of een... ja, maar vindt u er dan helemaal niks inzetten dat hij gewoon bepaalde cliënten ook helemaal niet behandeld heeft en niet opkomen dagen, mensen geld afgetroggeld? Ik vind het toch ook nogal wat, hoor. Nou ja, kijk, er zijn verschillende zaken, maar hoofdzaak daarvan, vooral voor zo'n oordeel, lag bij een kwestie van accountant, hè, dat die jaarverslagen van hem niet waren ingediend. Het zat bij cursussen niet volgen. En klachten van klanten. Maar die klachten van cliënten, die worden niet allemaal gehonoreerd. Die worden behandeld. Dus wij gaan nu ervan uit dat de cliënten gelijk hebben. Wie zijn dan de cliënten van Bram Moskowitz? Ja, dat zijn mensen van type van Holleder. Dat zijn ook geen gewone mensen. Ik bedoel, nee. En er is ook een soort oorlog gaande in de advocatuur in Amsterdam tussen het kantoor van Meijerink en Bram Moskowitz. Ja, nou, dat is ook, die mensen kunnen elkaar bloedvers opdrinken. Kan het dan toch gewoon niet zijn dat hij denkt, ja, ik volg u wel, hoor, maar kan het dan niet toch niet zijn dat hij zijn hand een beetje overspeeld heeft, gedacht, ah, ik ben onkwetsbaar, ik ben de grote pleiter, en dat iedereen had gezegd, nou, weet je wat, dat zullen we nog wel eens zien dan. Weg ermee. Ja, dat is een juiste vraag wat u stelt, maar dat kan ik niet beantwoorden, dan moet hij zelf ooit beantwoorden. Hij heeft natuurlijk fouten gemaakt, dat klopt. De grootste fout van hem was dat hij in eerste aanleg niet bij het Tuchtcollege was verschenen. Hij had zich moeten verdedigen. Hij had ja, en dan komt hij de tweede keer wel. En dan krijgt hij een kans om zijn fouten goed te maken. Doet dat vervolgens weer niet. En dan, kan dan zou ik aankomen met van, joh, het spijt me verschrikkelijk. Ik ben elke dag op cursus geweest. Ik heb alles geprobeerd. Nou, maar helaas, één klein dingetje. Niet alles kon hij natuurlijk goed maken binnen 3 maanden. Als je 90% goed maakt. Dat was ook bijna onmogelijk. Want die cursussen worden niet binnen 3 maanden gegeven. De eentje wordt nu gegeven, de andere wordt in september gegeven. Maar u denkt gewoon dat het wel gewoon het Nederlandse systeem is van, als je je kopje boven het maaiveld uitsteekt, moet hij eraf. Nou, niet helemaal. Een deel daarvan is dit. Maar niet vergeten, een aantal commentaren stonden ook, vooral in de Volkskrant. Ja, werd meteen cliënten genoemd van Moskowitz, onder andere Wilders. Ja. Alsof je dit soort mensen moet nooit verdedigen. Dat is natuurlijk heel raar. Overigens, Wilders op een lijn stellen met georganiseerde misdaad lijkt mij erg bizar. Of je nou voor Wilders was of tegen, maakt er niet zoveel uit. Maar zo'n vergelijking kun je niet maken. En ten tweede, in de zaak van Wilders ging het om vrijheid van meningsuiting. Dat begrijp ik ook. Politiek correcte elite vond het allemaal vreselijk. Wilders moest veroordeeld worden. Deed juridisch uitstekend, laten we eerlijk zijn. Maar denkt u dat, dat het nou het hele... Of trouwens, dat wrakingsverhaal, hè? Weet je wie dat in het nieuws heeft gebracht van het etentje? Van die man, van die gozer van het Openbaar Ministerie? Wie dat in, die opperrechter, hè? Tom Schalk. Ja, ik weet nog, ja. Wie dat in het nieuws heeft gebracht. Nee, maar die gaat dat etentje. Wie? Hans Janssen. Nee, dat was ik! Hey. Ja, daar zit hij, hoor. Ja, je mag best applaudisseren. Ja, nou ja, nee, oké. Okay. Nou, maar goed, in ieder geval, maakt niet zo uit. Maar doen, is er iets van een trommeltje of een toetertje? Of iets, ook iets koninklijks. Een koningslied of zo, of een kroon. Het zou wel leuk zijn als je even voorbereidt op dit soort dingen, Kabouter. Ja, geweldig. Ja, onvoorstelbaar. Ja, nou, ja, laat het niet te veel op. Schitterend. Ach, ja, kijk, fantastisch. Nou jongen, weet je wie dat was van het etentje? Iedereen dacht Hans Janssen, maar dat was Jan Roos, hoor. Ah, maar goed. Ja. Ja, jongens. Ja, schitterend. Maar laten we even over iets anders hebben. Illegaliteit, hè, dat moet strafbaar worden. Nou, de PvdA die moet dat gewoon ook vinden, omdat ze natuurlijk dat hebben oké gevinkt in de regeerakkoord. Vindt u dat strafbaar moet worden? Nou ja, laten we heel objectief naar kijken. Kijk, illegaliteit is fout, is in strijd met de wet, was en is. En dat is ook niet bedacht door VVD of weet u wel, door andere partijen. Volgens mij was dat al bedacht door Job Cohen. Dat is toch heel apart. Job Cohen zelf was bedacht. Lex Cohen maakte onmogelijk de illegaliteit. Dat is zo. Was dat niet in 1992? Nee, 96 of 94 of zoiets. Oh. Lex, dat zoeken we op. Wetgeving van vreemdelingenwetgeving. Toen is tot stand gekomen. Dat heeft ook Dirk Samsom gezegd. Hè? De Cohen is tot stand gebracht. Oké. Okay. Nu, deze wet is een beetje symboolwet. Ik bedoel, wie wil nou achter illegale aangaan? Nou, zo'n indruk wordt gewekt alsof we straks maar een chaussee en weten we iedereen achter illegale aangaan. Razzia's. En dan komt de kopgeld ook nog eens keer. Ja, ja hoor. Nou ja, dat roept allemaal vreselijke herinneringen in het leven als je dat gaat zo presenteren. Maar als je teruggaat naar Samsom, nou ja, in alle eerlijkheid, ik vind het ook een onzinnige wet. Want feitelijk is al een strafbaar, is in de strijd met de wet, is een symboolwet. Handhaving daarvan betekent gewoon zorg dat de mensen niet op een illegale wijze Nederland binnenkomen. Daar moet aandacht gaan. En dat is de enige oplossing. Maar goed, wat er gebeurd is, Samsom heeft wel iets heel bijzonders gedaan, vind ik ook. Kijk, normaal gesproken zou Samson, als een doorsnee politicus daar staan, en gewoon hemel en aarde aan elkaar verbinden en flauwekul vertellen om de leden van die partij voor de gek te houden, om gewoon rustig koffie drinken en naar huis gaan. Ja. Nou, hij staat daar, hij kijkt naar zijn volk en dan zegt hij, ik doe niet wat jullie zeggen. Nou, dat vond ik geweldig. Ja, wat ik wel... ik bedoel, even afgezien van wat het onderwerp is. Ik doe het niet. En het is heel simpel. Ik heb mijn woord gegeven. Ik sta achter. En jullie hebben het ook goedgekeurd vorig jaar. En nu plotseling ontdekken jullie dat het fout is. Ja, ik blijf het nog steeds. Ik hang nog steeds bij het punt dat iets wat illegaal is, lijkt me dat het dan ook logisch is dat het strafbaar is. Maar... dat lijkt me ook. Ja, nou, overigens, het is nog steeds ook zonder die wet, als een illegaal wordt aangehouden, wordt naar... en de detentie gebracht. Ja, ja, zeker. Het is nog steeds, er hoeft geen nieuwe wet te komen. Er is ook niet zo heel veel punt aan dingen illegaal maken als je er vervolgens geen sanctie aan verbindt. Dat wil ik maar zeggen. Ja, die sanctie is, is er ook al, die sanctie. Maar als de PvdA de ruzie over krijgt, vind ik het goed. Ja, okay. Laat we eerlijk zijn. Maakt me niet uit waar het over gaat. Maar even terug naar die sanctie. Die sanctie is uiteindelijk, namelijk mensen moeten worden uitgezet. Dat is wat de wet verlangt. Ja, dat is de bedoeling. Ja. Nou, we kunnen moeilijk de hele wereld opvangen. Ik bedoel, iemand die illegaal is, die vindt het geweldig als hij voor 1 jaar ook nog eens een keer gratis eten krijgt in de bank. Ik bedoel, wat maakt het uit? Nee, het gaat er niet om. Maar weet je, het ding is een klein beetje. Wat de PvdA aan de ene kant doet, is een soort van moreel. Hè? Dat doet de fractie eigenlijk ook. Wat Samson staat er ook. Niet te huilen, maar ik heb mijn woord gegeven. Maar als je me diep in mijn hart kijkt, nou, dan vind ik het allemaal ook heel verschrikkelijk. En dat irriteert mij een klein beetje. Wees dan zo van, oké, ik sta erachter en verdomme inhoudelijk ook. We gaan niet open doen. Nee, maar dat weet ik zo zielig vond, was dat ze... en vooral die spekmannen, die dan zegt: het is een vreselijke wet en ik sta hier niet achter. Maar ja, ik moet wel. Maar ik moet van die VVD dit uitvoeren. Denk, ja, je hebt toch zelf je handtekening gezet? Nee, maar het is een heel slim ding eigenlijk. Je zegt, aan de ene kant zeg je, het congres dat valt over je heen. Zeg je, maar lieve mens, ik ben het natuurlijk met je eens. Ja, maar ik ben ook een man van mijn woord. Dus eigenlijk zeg je, het ligt niet aan ons. Het ligt aan die smeerlappen bij de VVD, die perfide honden. Die moordenaar van de teven. Ja, daar ligt het allemaal aan. En niet aan ons, hè? Nee, want wij zijn sociaaldemocraten. Ja, wij zijn lieverds. Wij houden van iedereen. En ook van alle 8 miljard illegalen. Ja, en hoeveel... wij zijn de menselijkheid. De VVD is de harde hand. Ja, wat schoften. Maar wij van de PvdA, wij vinden het een vreselijke wet. Maar wij moeten... van wie? Van die smeerlappen. Van de VVD. Van die en het mooie is dat zo blijf je dus zelf buiten schot. Zo blijf je gewoon buiten schot, terwijl je toch deelneemt. Is dat niet knap? Wilt u nog iets over kwijt? Ik wil alleen zeggen, dat was een knappe analyse van jullie. En ik ben het helemaal eens met jullie. Zover was ik niet gekomen, maar jullie hebben groot gelijk. Dat is het uiteindelijke juiste interpretatie. De schuld wordt bij anderen gelegd. Terwijl zij hebben het vorig jaar gewoon doelbewust goedgekeurd. Ik bedoel, vergeet dat congres van eergisteren. Maar 70 mensen, congres heeft het goedgekeurd. En plotseling ineens ontdekken ze humaniteit klopt. Zoals werd Cohen ook. Hebben ze gezegd, PvdA heeft de hele vreemdelingwet tot stand gebracht. Ja. En als ze gaan uitvoeren, onder andere ten tijde van Verdonk, dan zeggen ze, dat is inhumaan, maar ze hebben ze even bedacht eigenlijk. Ja, dat is gewoon maar het is wel een hele slimme manier van doen. Je schuift gewoon alle ellende, dus het goede aan van anderen toe. En je pakt het moral high ground zelf. Nou goed, dan gaan we straks... Moral high ground. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, chapeau. Ja, Engels, ga ik ook. Nee, maar het is kind, gewoon... hou op, is geen probleem. Nee, maar het is gewoon een mooie term. Moral high ground. Echt, als jij nou die lijst trekker wordt, dan kom ik spinnen, maak je geen zorgen. Zeg, klaar met de asielzoekers? Ja, hè? Ja, maar ik wil nog even één ding zeggen. U bent dan uit Iran gevlucht, hè, want dat is natuurlijk helemaal geen leuk land, laten we eerlijk zijn. Maar zo'n Robert M., hè, die pedo, hè, die krijgt dan in Nederland 19 jaar een TBS. Dan gaan ze proberen hem van zijn seksualiteit af te halen, want dat is gewoon een geaardheid. En Iran hadden ze hem gewoon opgehangen aan een kraan. En dan denk ik, soms zijn er toch best wel leuke dingen in dat land. Heeft u dat ook, het gevoel? Nou... Ik zou in principe delen je gevoel als degene die regeerde in Iran zelf niet pedofiel waren. Ja, dat waren een hoop van die ayatollahs. Ik ga er toch alweer overheen. We gaan verder met een stukje duiding naar mensen toe. En dat komt natuurlijk van mijn goede vriend en co-presentator La Vie Jan Roos. Ha, mooi. Daar sta je dan. 18 zetels heeft Diederik Samson nog over van de 38 die hij bij de verkiezingen binnensleepte. Diederik, de man die de PvdA weer terug naar de macht bracht, na de zoveelste ineenstorting van de partij. De badmuts liet de sociaaldemocraten weer juichen. En nu is er weer helemaal niets meer van over. Want waar de VVD door het stof ging vanwege haar totale verkiezingsbedrog, moeten de hardste klappen voor Samson en Cornuiten nog komen. En nu heeft hij dus al 20 zetels ingeleverd. 1/3 van de PvdA-stemmer is het nu al zat. 7 maanden na de grote wederopstanding. De PvdA was op sterven na dood na het waardeloze optreden van Jesmy Cohen. Jopperde pop wakte er helemaal niks van. Maar met de uitverkiezing van Samson zou het weer helemaal goed komen. Ja, niet dus. Want niet het poppetje is de reden van de ineenstorting. Maar het ideaal van de sociaaldemocratie werkt niet meer. Het zogenaamde verheffen van het volk. Het door de staat laten verzorgen van je wieg tot in het graf is dood. Men wil dat niet meer. Vadertje staat moet zich terugtrekken en iedereen zijn gang laten gaan. Want we hebben liever een stel leugenaars die de boel open en bloot besodemieteren, zoals de VVD, dan mensen die het zogenaamd goed bedoelen en je uiteindelijk toch naaien. En dat is nou het grote verschil. De PvdA is weer dood. Nogmaals chapeau, maar nu voor mezelf. Wat een kool. Yes! Een fantastisch stuk kwaliteit. Dank u. Ja. Dank u wel. Ja, dat was mooi. Oh, dit gaan we de hele tijd krijgen. Dit, dat hoop ik wel, ja. Dank u wel. Zo jammer. Goed. Afshin Irian is afkomstig uit Iran, vluchtte na de Islamitische Revolutie, ik weet het nog, en kwam via Pakistan en Afghanistan als politiek vluchteling in Nederland terecht. Hij staat niet echt bekend als liefhebber van het islamisme. We praten even verder met onze hoofdgast. En we dachten maar even over... Over Nederlandse... alle ellende. Nou ja, maar voor met name dan eventjes de vraag... kunt u zich iets voorstellen bij Nederlandse jongeren... die vrijwillig gaan vechten in Syrië? Ja en niet. Niet, omdat het zo'n mooi land... waarom zou je dat soort dingen doen? Je kunt gewoon studeren, werken, weet ik veel... zoals alle andere mensen in dit land. Dus in die zin kan ik me niks voorstellen dat iemand zoiets bedenkt. Ja, ik kan me voorstellen op het moment dat die mensen worden gerekruteerd... voor religieuze stroming, wat men salafisme noemt. Dus dat ze erg religieus worden, erg islamitisch gaan denken en leven. Vanaf dat moment natuurlijk is een kwestie van tijd dat je moet besluit nemen... op welke manier ga je aan jihad deelnemen. Dat hebben ze gedaan. Maar weet je wat het ergste is? Mensen die in vrijheid zijn opgegroeid. Mensen die worden gelijk behandeld door anderen. Zelfs vaak ook voorgetrokken als het aan linkse elite lag in de jaren 80 en 90. Nou, nog steeds wel hoor. Nog steeds wel. De kinderbijslag hebben ontvangen en zo. Die gaan daar samen met mensen vechten... die eigenlijk liefst willen in Amsterdam en overal aanslagen plegen. Dat is echt een schandalig. Ik bedoel, ik kijk vaak op, dat zie ik in het journaal, dat is echt weer zien weg. En daar komen allerlei van die rare mensen die vertellen... ja, het is heel zielig, hè? We moeten zorgen dat ze niet doodgaan daar. Dat ze... Ja, die jihad, jongens. Ja, ik snap het niet. Ik hoop wat dat ze tegen zoveel mogelijk kogels aan lopen. Dat is schandalig. Je mag boos zijn op die mensen die in vrijheid opgegroeid zijn. Ze hebben van alles gebruik gemaakt in deze samenleving, wat het valt gebruik te maken. En dan gaan ze samen met vijanden van vrijheid en Westen... Ja, want dat zou de tweede vraag zijn. Hoe vindt u dat Nederlandse jongeren gaan vechten... niet alleen in Syrië, maar ook nog bij een onderafdeling van Al-Qaeda? Zeker. Dat is echt, nu is het duidelijk onderafdeling. Want vorige week hebben ze hun loyaliteit verklaard... aan centrale Al-Qaeda, namelijk aan Al-Zawahiri. Dus wij zijn de vijand, niet alleen van Al-Qaeda... maar dus nu ook van die jongens. Dus zeker. Als ze daar niet tegen een kogel aanlopen, komen ze terug. En dan willen ze het liefst ons afmaken. In feite, als ze terugkomen, onmiddellijk moeten ze gearresteerd worden... vanwege deelname aan een terroristische organisatie. Ze moeten allemaal langdurig gevangenisstraffen krijgen. Maar denkt u, ik denk dat we wat krijgen... dat tranentrekkende weerziensfilmpjes zijn... van onze jongen is terug uit Syrië. Ja, het is gelukkig leeft hij nog. Want hij was is heel aardig voor zijn oma. Ja, hij was ontzettend schat. Ik denk dat we dat krijgen, ik zweer het. Ja, dat zou verschrikkelijk zijn. Dat zou echt een totale... zijn die gewoon misleide kinderen? Nee, wat misleid, joh. Ze zijn niet binnen één dag geradicaliseerd. Al jarenlang zijn ze bezig met de islam. Na 3-4 jaar, zeg maar, moskeebezoek, islamitisch denken. Wacht even, dat we daar nou niet heel snel overheen stappen... dat wil ik ook graag, hoor, snel over dingen heen stappen. Maar legt u eens uit hoe dat gaat? Hoe gaat zo'n proces in zijn werk? Ja, het proces gaat het zo dat op een gegeven moment... af zijn ze moslim. Je hebt ook een paar van die mensen die... die bekeerlingen? Bekeerlingen, dat zijn alle gaarste die je kunt vinden in Nederland, denk ik. Gaarste types. Nou, neem maar vooral die moslims zelf. Nou ja, langzamerhand worden ze aangetrokken door een imam... of door een moskee of door propaganda via internet... tot de zuivere islam. Een zuivere islam schrijft voor dat je gaat bidden... dat je niet islamitische handelingen verricht... dat je met kafir en ongelovigen niet omgaat... dat je dat je uiteindelijk conclusie trekt ook dat je deze wereld moet haten, namelijk westerse wereld. Nou, die mensen gaan ook heel waarom snel over westerse kinderen wereld krijgen. Haten? Hm? Waarom is dat? Waarom? Omdat alles wat westerse wereld voorstelt is anti-islamitisch in feite. Hè? Als je in Amsterdam rondloopt. Amsterdam was precies Mekka ten tijde van profeet Mohammed. Waarom maak ik die vergelijking? Mekka ten tijde van profeet Mohammed was een vrije stad. Waren er ook wallen? Alles. Je had hoeren, je had gokkers, je had dichters, heel veel dichters. En 3.500 goden. Mocht allemaal naast elkaar. Nou ja, ik denk voor Amsterdam is een conservatieve inschatting. Als je begint met de gemeente van Amsterdam, gemeenteraad en politici, dan heb je meer dan 3.500 goden, denk ik, dat in Amsterdam rondlopen. Ja, dat zijn allemaal goden. En dat vond Mohammed verschrikkelijk. Hij noemde dat jahiliya, onwetendheid. Dit moet weg, zei hij. Nou, heeft hij een strijd gevoerd. Uiteindelijk op een gewelddadige wijze heeft hij een einde gemaakt, eigenlijk, aan een vrije samenleving. Nou, dat gevoel krijgen die jongens. Die lezen al die verhalen van Mohammed. En die lopen in Amsterdam en denken, ja, dat is het precies. Dat is wat Mohammed haatte. Weet je wat ik nou niet helemaal snap, hè? Maar ik ben ook maar een eenvoudige boerenlul uit Nederland. Als ik dus de derde of vierde generatie zou zijn, Marokkaan of wat dan ook, in ieder geval islamitisch. En ik denk op een gegeven moment, ik loop in die stad en denk ik, wat is hier eigenlijk een kolerenbende? En die wijven die lopen maar in korte rokjes en er zijn hoeren en ze drinken alcohol. En dat mag allemaal niet van alle. Weet je wat ik doe? Pak mijn koffer en ik ga lekker weg. Ja. Dat zou ik dan doen. Maar waarom willen ze dan... is dat het kalifaat wat dan gesticht moet worden? Ja, dat is de vraag die ik ook elke keer me stel. Dan ga je toch lekker weg? Want als ik in Spanje woon en ik vind tapas niet te kouden, dan ga ik toch weg? Ja, klopt. Ik vind tapas wel te koud trouwens. Ik ben ook dol op tapas. Calamares friet of bacaranes. Nou ja, plancha dan. Plancha. In die tijd toen Ayaan nog in Nederland was, hebben wij allebei vaak gezegd, nou ja, als je sharia wilt, ga naar Iran. Dan wordt het toegepast. Ja, naar Saudi-Arabië. Goed, we waren dus gebleven bij dat verhaal. Op een gegeven moment die zuivere islam komt dan. En wat biedt dat aan die jonge lui? Wat is daar dan ineens fijn? Is het een bescherming tegen die boze invloed die je hier allemaal hebt? Wat is dat? Het is een fantasiewereld. Het is een fantasiewereld dat ze kunnen voor zichzelf in de stand houden. Totdat op een gegeven moment de realiteit van geweld zeg maar in een fantasiewereld binnentreedt. En dat is jihad, gewelddadige jihad. Maar het is eigenlijk een fantasiewereld. Ik heb die mensen meegemaakt in het proces tegen Hofstadgroep. In de bunker. Ik bedoel niet alleen de aangeklaagden, maar hun aanhang. Waarschijnlijk een paar van die mensen al in Syrië zitten of ergens anders. Ja, als je kijkt naar de blikken van die jongens. En die gingen dan met vader van Samir A. of Samir Azouz in de gang van die bunker te bidden om rond 12 uur. Ja, dan zie je gewoon gestoorde mensen, joh. Het zijn hartstikke freak. En zij zijn types die je denkt, jezus, die hebben gewoon behandeling nodig. En ze zijn echt in een fantasiewereld. Maar die als je buiten loopt, dan zie je gewoon een normaal Nederland. Een normale wereld. Het is zo abnormaal. Kijk, in Saudi-Arabië zou ik anders vinden. In Iran ook. Dat begrijp ik. Dat is een strijd gaande, zoals 400 jaar geleden in Europa, over de toekomst. Over godsdienstvrijheid, over vrijheid, enzovoort. Oké, dat is te volgen. In Irak ook. Maar hier, iemand die kinderbijslag heeft gekregen en... Vind ik vaak. Het is zo... Weet je wat ik dan vaak vind, hè? Als die mensen dan onze kafir vinden, hè? Ze vinden ons smerige ongelovige honden en zo. Ja. Dan denk ik, maar waarom wil je dan wel van mijn belastinggeld huursubsidie ontvangen? Dan wil je dat dan toch ook niet hebben? Nee, dat moeten ze niet. Dan moet je toch zeggen van pleur lekker op, want ik moet je geld niet falen, kaffer. En dat is exact mijn argumentatie ook. En dat is het mooie aan die ultra-orthodoxe joden. Dus niet orthodoxe, maar ultra-orthodoxe joden. Die wonen in Antwerpen. Die sluiten zich helemaal af van anderen. Ze krijgen geen salaris. Ze werken niet voor de Belgische regering of voor bedrijven. Ze vormen een eigen type intern bedrijf daar. En ze verdienen geld voor elkaar. Geweldig. Dat is radicaal en dat doen ze. Eigenlijk, ze wonen in Antwerpen, maar geestelijk zijn ze ergens anders. Maar fysiek ook. Doordat ze eigenlijk geen contacten met de samenleving hebben. Ook niet financieel. Ja, nu ze willen geen kinderbijslag, niet omdat varkens zijn verboden. Hè? Als je kinderbijslag krijgt, komt voor een deel uit belastinggeld van boeren en weet ik wat, varkensvlees, dat allemaal wordt genuttigd. Bier en alcohol is verboden. Ja, maar huichelachtigheid, hypocrisie, is toch een onderdeel van de islam geweest. Laten we heel eerlijk zijn, dat was altijd geweest. Ik bedoel, die Mohammed, de profeet van de islam. Ja, dat was toch een hypocriete leugenaar. Ik bedoel, eerst gaat hij met joden en christenen een verdrag aan. Daarna langzamerhand een beetje meer macht heeft hij, meer aanhang heeft hij. Gaat hij eerst joden een kopje kleiner maken dan christenen. Ja, tot de dag van vandaag mogen geen Joden en christenen verblijven in Saoedi-Arabië. Het is gewoon verboden. In Medina barsten van Joden en christenen toen Mohammed ging. Nou, nu kun je geen halve Joden of christen vinden. Maar goed, dus we zijn nog steeds onderweg. Zijn we de zuivere islam het aanhangen. Hoe komt het geweld erin? Wanneer gaat iedereen zeggen, ze zijn nou toch zuivere islamisten. Hey. Nou, even tussen ons. Misschien moeten we dan eens het ongelovige gaan ombrengen. Hoe werkt dat? Nou ja, de voorwaarde om gewelddadige jihad te plegen is dat je zuivere islam aanhangt. Wie zuivere islam niet aanhangt, zou ook geen geweld plegen. Dat kan niet, want die twee zijn diep verbonden. Als je weer met een man doet, moet je ook homo zijn. Ga ik ervan uit. Ja. Nou, als je weer jihad voert, moet je ook zuivere islam aanhangen. Okay. Dus een eerste stap. Deze eerste stap. En daarna komt het moment, het is een verplichting jihad. Wie wanneer gaat het doen? Nou ja, je kunt ook tegen jezelf zeggen, ik voer jihad door heel veel mensen te laten bekeren tot de islam in Europa. Ik voer jihad door heel veel moslim te laten bekeren tot zuivere islam. Dat doen ze ook. Men noemt het dawa, uitnodigen tot de islam. Dat doen ze massaal overigens. Nou, er is zelfs een oud PVV'er, die is nu helemaal in de Allah. Ik bedoel, wat het grappige is? Die oud PVV heeft het nieuws gehaald in Midden-Oosten. Vorige week las ik in een Iranse krant een lovend artikel over die man. Echt hoor. Arnoud van Doorn. Ja, over die vent. Een lovend artikel dat uiteindelijk medewerkers van de makers van de film, beledigde een film over profeet Mohammed, heeft één daarvan islam ontdekt. Die vent is in Mekka geweest en Medina overigens. Ja, hij is overal, staat overal handjes te schudden nu. Ja, die wil gewoon graag bij een clubje horen. Ja, vroeger was het, word ik punker of word ik een hippie of... Nou ja, hij dacht, ik hoor niet meer bij de PVV, dan maar bij de anderen. Dit geldt voor die bekeerlingen, eerlijk gezegd. Bij bekeerlingen zie ik vaak, heb ik zo'n gevoel, dat de leegte en zinloosheid hen ertoe brengt om een beetje islam aan te hangen. Kijk naar die Hollandse vrouwen die ineens hijab hebben. Hè? Ja. Zeg maar kleding voor. Dat is toch verbazingwekkend. In Iran is verplichting, dat snap ik. En sommige mensen weten het niet beter. Maar hier, een vrije mens dat doet, dan moet die enorme leegte in haar geheerst hebben, waardoor zij een soort steun vindt in zo'n Dat lees je ook wel, als je daarover leest. Mensen die vaak nog strenger in leer zijn dan hun Turkse genoot. Zeker. En je moet nooit onderschatten de enorme neiging en drang van de mens om een slaaf te zijn. Mensen willen slaaf zijn. Zodat we op die intrigerende toon eventjes verder met het complete omgekeerde van deze discussie, namelijk ons spelletje, Jan. Ja, we gaan straks met u verder praten, hoor. Maar we moeten nu even... Ja, na al dat geleuter denken we, we doen even een leuk stukje vermaak. Een luchtig moment. Het spelletje. Ja, toch leuk. Dat is ook leuk. Blijft u nog even bij ons? Oh, hartstikke fijn. Nou, zo weer verder. Kom maar. Nou, doe laat maar horen. Quote 3 nieuwsfeiten. Ja, het breekt even, hè. Het echte Jannen radiospel. Geeft een leuk en exotisch ritme aan de show. Het echte Jannen radiospel, alias het kutproject van de kutkabouter. Nou goed, dan laten we maar eventjes uitleggen hoe het zit in het citaat dat je straks te horen krijgt. Er zitten 3 nieuwsfeitjes vanmorgen. Welke 3 is natuurlijk een vraagbel 0800-121. Als je ze herkent en de winnaar krijgt de enige echte Jannen-t-shirt. Ja? Nou, zullen we dan meteen maar het spel 3 gooien? DJ, laat me horen. Willem Holleder is door de politie op Schiphol opgepakt. Holleder lijkt lid te zijn geweest van de Waffen-SS. Nou, je hoort die knipjes nauwelijks. Het had zomaar zo gebeurd kunnen zijn. Ja, laten we nog 1 keer horen. Ja. Willem Holleder is door de politie op Schiphol opgepakt. Holleder lijkt lid te zijn geweest van de Waffen-SS. Nou, meneer Holleder, als u dit hoort, ik heb niets, maar ook niets met dit item te maken. Nee. Ik heb wel het adres van degene die dit in elkaar heeft gezet. Ja. En u dus beticht van de En die man die net Peter R. de Vries nadeed, dat was Jan ook niet. Nee, Peter, als je dat hoort, zou ik nooit doen ook. En Willem, topgozer. Ja, oké, we hebben ons, hoe heet het ook weer? Dat je dan je nee, laat maar eens. We hebben aan de telefoon Ronald. Ronald, probeer het eens. Hallo. Hey, ik weet de nieuwsfeitjes. Ja, dat is dan zeg maar ook nou, het concept. Nou, dat komt dan prachtig uit, want we hebben net een spel, dus ja. Ja, daar komt-ie. Willem Holleder heeft Eén keer een serieuze deelnemer. Ik zou er echt zullen we hem er gewoon uitlazen gewoon meteen? Ja, ga weg. Okay, klaar. Hey Bert. Bertje. Hey. Oh god, dat is die gozer die naast ook zit. Weg, ook weg. Kees. Kees. Ja, ik ben trots dat Dirk een Waffen-SS'er was. Dat het zijn goed recht. En ik ben trots dat hij echt een... Bert weg. Kees weg. Of Kees wel. Hi Kees. Ho. Ja, hallo Kees. Ik vind het een warrig spel. Ik denk dat we Paul hebben. Paul? Hey, echt Janne. Ja. Hey, Kees. Hey, Paul. Weet ik veel. Wie ben jij? Ja, Paul. Dag, Paul. Wil je alsjeblieft die drie antwoorden geven? Dan kunnen we verder met anders onze... Anders doen we het zelf en sturen we een shirt wel gratis. Ja, graag. Holleden bedreigd. Ja. Peter Erdevries. Ja, heel goed. Peter Erdevries. Ja, Peter Erdevries, ja, inderdaad, klopt. Ja, ja, ja, ja, was ja, goed ja, trouwens, ja, hoor. Jij deed hem ook goed. Ja, ja. Ja, ga maar door. Ga maar door, ga maar door. Je kunt het. Holly, Holden Waden. Ja, en dan de Derek was bij de Waffenzes. Ja. Ja, hoor. En dan nog even, misschien een beetje hulp. Schiphol. Ja, ja weet precies, je, dat is die jongen. Dat is die jongen die uit Costa Rica kwam. Hij zich vrijwillig melden. Oh, ja, natuurlijk. Ja, die bedreiging van Leiden. Het lijkt wel of het voorzeggen. Oh. De bedreiging van Leiden. Ja, hé, hey, ook naar Paul. Hé, hey, we sturen wel eens, doe je nou, Miltenburgje op, of niet? Miltenburg. Net zo van dat je zegt van u beïnvloedt. Ja, u bent wel een beetje aan het sturen. U bent wel een beetje het was een sturende opmerking van mij, hoor, dit. Nou, Paul Trekkerman, zijn tante Sjan. Thank you. Sjan, nou, hartstikke leuk, zeg. Hupsakee. Oh, hey. Oh, god, een plasmuziekje. Echt jammer, luister, Nederland kan nu even pissen. Ik ga ook even. Ja, nou, vooruit maar dan. Zal ik er wat doorheen praten nog? Of zullen we gewoon luisteren naar Bruce? And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. And I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something. Jongen, wat een muziek zeg. Heerlijk. Nou, zeg maar uit. Ja, speciaal voor Marianne Zwageman. Ja, die broer Springsteen, hè? Ja, ik weet het niet, hoor. Ik heb er ook nog nooit één opwinding van gevoeld. Nee. Ja, alleen... daddy home. Gaat over een jong grietje, over zijn vader. Ja, ik vind het wel heel pedo, vind ik dat. Ja, is ook heel vies. Nou ja. Goed, laten we eens met een oude bekende bellen, Jan. Of oh ja, natuurlijk, joh. Ik zit al helemaal weer met onze hoofdgast in mijn hoofd. Maar dat is helemaal niet waar. We hebben nog de ene DDoS-aanval na de andere. En nu krijgen we ook nog doodsbedreigingen aan het adres van een Leidse leraar. Cyberwar is upon us. En cyberterror trouwens ook. Nou, ook ja. En we weten wie dat kan oplossen. Dat is namelijk onze enige echte The Ed, Jan. Hele goede dag, Ed, Eddie, Ed de Pet. Ja, Edje. Is het goed gekomen met je vrouw, vriendin? Nou ja, ze is wel weg. Dus wat dat betreft... Ze is al weg. Oh, dat is goed. Dan is het goed gekomen. En dan kan je beginnen met het verwerkingsproces. Goed, ja. Ja, laten we niet weer met mijn vingers in die open wond... die jouw toch niet doorgegaande huwelijk heet... Nee, precies. Spreken, daar gaan we het niet over hebben. Nee, Ed. Dus Ed, ik wil het helemaal niet hebben over dat toch jouw relatie kapot is gegaan. Nee, we gaan het even over. Geen moment. Ja. Dat we gewoon, er zijn belangrijke dingen aan de hand. Ed. Ja, tuurlijk. En ze was het ook niet waard. Takketrol. Het land lag onder vuur weer, Ed. Ja, ik wou net zeggen, het internet stond in brand. Ja. We hebben nou, begrijpen nou ook weer dat er een of andere Nederlander in Spanje opgeraapt is... die vanuit een bunker of een busje ook de ene massieve DDoS aanval naar de andere aan het lanceren was op een ongekende schaal. Wat is er aan de hand ineens, joh? Het is een beetje afwachten of het gerelateerd is. Maar is inderdaad afgelopen week donderdag is er een Nederlander opgepakt in Spanje... Ja, die verantwoordelijk was voor een hele grote DDoS op zijn dat zei ik net ook al. Ed, we hebben jou echt hier voor de inhoud aan de telefoon. Ja, en je gaat nu Jan Heemskerk herhalen. Dat lijkt me niet verstandig. Ja. Kan je gewoon even de specialist zijn waarvoor we je aanspreken? Dankjewel. Ja. En dat Spamhaus, dat is dus een organisatie die zorgt... een soort zwarte lijst bijhoudt van mensen die spam versturen. Ja, en daar kwam die jongen ook op te staan. En dat vond hij dus niet zo fijn. Nee. Hebben daar die hele grote aanval. En die jongen is hier opgepakt. Onder andere met op de Nederlandse politie natuurlijk. Ja. Ja. En hij is snel Ja. Hoe vang je nou zo'n gozer met een die zo'n DDoS... hoe heet het ook weer? Dat gedoe met DigiD en zo. En de banken. Ja, en de Telegraaf. Schiphol. Dat komt toch ergens vandaan? Ze hebben deze snuiter ook te pakken gekregen. Dus wat, is er hoop? Kunnen we misschien binnenkort gewoon wel weer... onze gegevens van onze auto opvragen via DigiD? Ja, want het ligt nu ondertussen weer plat, zeker als je in het buitenland zit. Ja, het is heel moeilijk om dat op te pakken, want het is een DDoS waarvan 1D staat voor distributed. Dus het komt van heel veel verschillende computers en servers af. Hey, en waar staat die andere D voor? Ja, het zijn er toch twee. Data, ja, ik denk als je toch heet... Ja, denial of service attack. Ja, dat... Ja. Denial of service, leuk. Maar waar staat die andere D dan voor? Ja, distributed denial. Distributed denial. Of service. Wat voor taal is dit? Ja, het is een soort computer Engels. Is dit Chinees, hè? Hey, maar het is heel moeilijk, maar oké, dat is fijn. Hoe hebben ze die mafkees in Costa Rica dan te pakken gekregen? Hoe hebben ze die mafkees in Costa Rica? Ja, dat was die man die die laatste leraar bedreiger, bedoel je. Maar vertel nou eens wat, Ed. Ja, en maak het een beetje, maar haal, neem ons... laten we even uit. Wat we eigenlijk willen, is dat je ons meeneemt naar die vreemde wereld... en dat je onze angst wegneemt. We hebben een hele primitieve angst voor allerlei mannen met griezelige puisten... die in bunkers zitten, al onze instellingen te bedreigen. En jij moet onze angst wegnemen, Ed. En dit is kostbare radiotijd, hè? Dat gaat nog moeilijk worden, maar ik denk... ik denk dat daar de regelgeving ook nog een beetje op achter. Dat is nu een beetje de spanning, hè? Het is heel moeilijk om die mensen te vinden. En dat kan eigenlijk alleen maar door hele strakke regelgeving. En die willen we weer niet, want dan is het vrije internet. Niet, want dan moeten ze ook jou in de gaten houden. Eddie, Edje! Kan je een DDoS-aanval voorkomen? Nee, toch? Nee, je kunt hem wel gedeeltelijk afslaan, maar zoals dit al laat zien, hè, kijk, dat Spamhaus maakt ook gebruik van een andere dienst die speciaal is om DDoS'en af te slaan. Nou ja, en wat je dan doet is dan gewoon die andere dienst aanvallen en dan die lag dus ook plat. Ja, die lag dus ook plat. Ik moet eerlijk zeggen, ik wil niet weer, wonden openscheuren, maar het is niet echt spannend wat je vertelt. En misschien was dat toch ook wel het probleem met die vrouw die uiteindelijk dan niet... Nee, maar het spannende is, zal zijn dat dit jaar zien dat al, maar ook in de komende 2-3 jaar. De politiek zal daar waarschijnlijk nog meer over struikelen. Sowieso struikelen dus over heel veel andere dingen. Ja, dat was mooi, hè? Dit vond ik mooi. Nee, maar dit was mooi. Ja? Ja, dat was gewoon een bruggetje met extra informatie. Houd het vast, Eddie. Kom op. Okay. Nou, en dat zal gedeeltelijk ondergesneeuwd raken, denk ik, in het vraagstuk over... hoe het gaat met de werkvoorziening. Maar als we naar het internet kijken, denk ik dat het heel hard nodig is dat daar dingen besloten gaan worden van hoe gaan we dit aanpakken. Ja, stop maar. We nemen gewoon even een ander onderwerp, want dit gaat gewoon Lekker. Ik vind het wel goed. Het wordt tijd voor actie, zegt Ed. Heel in het kort. Ja, dat kan Ed dan toch ook heel in het kort zeggen. Nee, het wordt tijd voor actie. Zo is Ed nou eenmaal niet. Hey, wie zou je wel eens helemaal aan flarden willen DDoS'en, Ed? Niemand eigenlijk, denk ik. Achterwaarts DDoS'en. Nee, maar het is van de liefde. Het is van de warmte. En dat is ook het probleem met een meisje. Die meisjes willen niet alleen maar liefde en warmte. Die willen ook af en toe gewoon... met die handjes tegen de muur en dan die DDoS erin beuken. Ja, en jij bent alleen maar lief. Jij wilt alleen maar knuffelen. Ja. Maar dat wilde die Griet niet. Nee. Die wilde gewoon klodders DDoS in haar haar. Ed, dat zo zit het. Ja. Nou, hey, Eddie, nog even één ding. Heeft Twitter het Koningslied kapot gemaakt? Nee, je was er al. Nee, zei je. En ik vind het prachtig. Nee, dat was een uitstekende nee. Ed, mag je ontzettend bedanken voor... Het was kort, hè? Ja. Nee, voor dat is prima. Nou ja, het was kort, ja. Kort is een relatief begrip. Laat ik zo zeggen, je was er. Ja. Stond er ook. Wij zitten hier allebei met een massieve DDoS. Daar komen we het eigenlijk op neer. Ik weet zo goed was het. Ed, je gaat mee in het nagesprek. Ja. Nou, mooi. Of we dit nog vaker moeten doen. Hey Ed, bedankt. Ga lekker slapen. Okay. En veel plezier op Lexa.nl. Want ik denk dat je nog wel via het internet een vrouw aan het zoeken bent. Relatieplanet, denk ik, hoor. Ja. Nou, zit je op internet dating, Eddie? Nog niet. Ik heb zo'n gratis dienst ooit aangemaakt. Dus die heb ik nog. Ja, ja, het moet even geen geld kosten, hè? Dat weet je. Ja, gratis dienst, hè. Ja, maar ja, dit is toch ook de reden dat die Grieten is weggegaan, dat Ed op alles bezuinigt. Ja, maar Johannes, dus ja, dat is zomaar eten. Ik heb lekker, Jan, de helft van zijn huisraad is het weggehaald, hè? Dus ik wil even lief zijn. Sorry, Eddie. Ed, bedankt en hou hem hard, hè? Dag! Ja, hoor. Dag, Ed. Hey, Dos. God, dat was mooi, zeg. Dat was een prachtig stuk werk, jongen. De revolutie in Iran was in 1979. En Ashwin Elian was erbij. En even kijken wat hij vindt van de Arabische lente tot nu toe. En natuurlijk ook van de situatie in het Midden-Oosten ten opzichte van ja, nee, maar wat ik dus dacht, misschien is het wel handig voor die mensen die ook hun carrière in het jihadwezen overwegen, om dan ons nog even mee terug te nemen naar Iran 1979. U was daar toen en u was weliswaar ook niet zo gek op de Shah, meen ik me te herinneren. Maar u zat in het verkeerde kampje, namelijk niet het kampje van de baardmansen, hè? Klopt. En er werd toch ineens reuze griezelig. Kunt u dat nog eens een beetje voor ons vertellen? Zo wat die mensen thuis denken, god, misschien is het toch wel helemaal, toch wel best wel eng zo'n land. Nou ja, die Iranse revolutie was eigenlijk niet ontstaan bij baardmannen. Dat was gewoon bij studenten, die waren vooral liberaal en links. Liberaal hadden we niet zoveel, maar vooral links. En links in Iran moet je niet vergelijken van die tijd met links in Europa. Hè. Kijk, alles wat niet behoorde tot baardmannen of tot toen heersende elite heette links. En dat was heel breed. En men wist ook niet precies wat links is. Dat gaat zich later uitkristalliseren. Daarna kwamen die baardmannen omdat zij een natuurlijke infrastructuur hadden dat die intellectuelen nooit hebben kunnen. En dat, dus je wipt de sjaar eruit en die moskeeën. Denkt, daar gaan we beginnen. Nou wordt het leuk, nou wordt het een nou, mooie. Nou, via die moskeeën en begrafenissen en al die gelegenheden krijgen ze nog meer en meer macht. En op een gegeven moment natuurlijk de meeste mensen, gewone burgers, zijn gevoelig voor religieuze propaganda dan voor al dat romantiek van linkse jongeren. En wat gebeurde is na de revolutie, dan hadden die baardmannen natuurlijk die linkse jongeren, die ook een klein minderheid in bleek te vormen van Iran, niet nodig. Die werden allemaal uitgeroeid of land uitgegaan. Uitgeroeid, moeten we het voorstellen dat je een vriendelijke aanzichtkaart kregen met van willen jullie niet meer links zijn, of ging dat wat hardhandiger? Nee. Er zijn echt duizenden geëxecuteerd. Oh. Echt duizenden van verschillende leeftijden, van 13 jaar oud tot 80 jaar oud, werden geëxecuteerd in de jaren 80. Alleen al in mijn familie 2 personen zijn geëxecuteerd in die tijd. En die massagraven begraven gewoon. Wel wat je nu ziet, bijvoorbeeld in Irak, maar je ziet het ook in Aleppo, daar komen natuurlijk wel eens berichten, massagraven. Er worden steeds gezegd dat is werk van Assad. Nou, dat kan net zo goed werk zijn van die islamitische tegenstanders. Die zijn ook even wreed, soms nog wreder. Dus ja, wat kunnen zij leren, wat die jongens hier wonen? Ik kon niet echt blijven meer op een gegeven moment, toch? Nee. Dat was geen optie meer. Nee. Ik heb ondergedoken en op een gegeven moment kon niet meer. En dus gevlucht naar de omgeving van Iran. En dus Pakistan. Maar waarom was u dan vijandig? Voor het regime? Ja. Nou ja, kijk, als je eenmaal deel uitmaakt van die groepen die toen waren, oppositiegroepen, je had keuze of meewerken. Dan moest je gewoon je vrienden verraden en dan een baardman worden. Of een informant worden. Of je gaat gewoon onderduiken, op bepaalde manier toch verzet plegen. Dus het is een simpele feit was, of je deed mee, of je was een vijand. Ja, keuze bestond niet. Nee. Andere keuze bestond niet. Maar wat ik me nou afvraag, hè, dat gaan we nu even heel snel naar deze tijd. Gaan we straks weer terug naar 1979. Maar de gemiddelde inwoner van Iran is islamitisch. Je wordt daar ook gewoon islamitisch geboren. Maar de meeste mensen zijn ook gewoon praktiserend islamitisch. Voelen die zich nou zo gezellig prettig in zo'n islamitische republiek? Want dat zou je dan wel verwachten. Nee, dat is absoluut niet zo. De beste manier om mensen af te helpen van de islam is islam te laten regeren. Dan ben je echt heel snel mee klaar. Dat hebben wij in Nederland met de SP. Dat komt ook nog een keer. Denk ik ja. Wel. Als je wil ook mensen genezen van de SP, moet je later een tijdje SP regeren. Ja. Absoluut. Nou ja, dus die meeste jongeren die daar zijn helemaal willen niet een islamitische regime. Ze zijn wel praktiserend moslim. Nee, niet allemaal. Nee, begrijp ik wel. Maar omdat vaak, wat je hoort in de Arabische lente, maar ook van die jihadstrijders, ja. Is dat, ja, Iran, dat is een hartstikke gezellig land, want dat is de islamitische republiek. Die zijn allemaal gekken. Totdat ze daar wonen. Totdat ze daar gaan wonen, totdat ze weten dat ze niet moeten met meisjes rondlopen. Ik bedoel gewoon naast een meisje lopen, dat niet je zus is of je vrouw. Nou, dan is het verboden gewoon. Dan krijg je zweepslagen. Dranken zijn verboden. Muziek is verboden. En je moet de hele dag dat ezelachtige geluid van mijn moskeeën te horen. Nou, daar word je op een gegeven moment gek van. Kijk, als je het niet hoort, als je systeem... En dan denk je dat een perfect land is met een perfect regime. Dan zie je dat er corruptie is. Dan zie je onrechtvaardig worden mensen behandeld. Er worden miljarden, miljoenen uitgegeven voor alle rare dingen die niemand baat bij heeft. Bijvoorbeeld worden de masten neergezet in Teheran om weer het radio's en televisieuitzending van BBC en Voice of America te verstoren. Te verstoren. Daarvoor worden miljoenen uitgegeven. Of van Siemens werd de apparatuur gekocht voor $400 miljoen. Om internet en andere, zeg maar, moderne media's te kunnen controleren of uitzetten of te volgen mensen enzovoort. Als je daar bent, al dat. Bijvoorbeeld als je naar de universiteit gaat, heb je helemaal geen vrijheid. Ik bedoel, zelfs op het gebied van islam. Stel je voor dat iemand is die erg islamitisch is en die denkt dat de islam heel erg leuke religie is. Ja, nou, dat kan zich voordoen dat hij op een gegeven moment denkt. Mohammed Pietje Jan heeft betere interpretatie over hoe ik moet mijn handen wassen voordat ik ga bidden. Ja, fijn. Nou, dat in Iran wordt een probleem. Als het regime denkt, als al die ayatollahs denken, nee, onze interpretatie is de enige juiste interpretatie, dan is vanzelf die andere interpretatie een ketterse interpretatie. Want ketters ontstaan waar een geloof regeert. Want anders heb je geen ketters. Nee. Je hebt alleen meningsverschillen en discussies. Dus heel snel dreigt en ook een fundamentalistische moslim een ketter te worden in zo'n regime. Dus dan denk je, er is geen fundamentalistische moslim dan ik, en toch ben je een ketter. Denk aan al die katholieken die als ketter werden verklaard in de middeleeuwen. Die waren diepgelovige mensen, joh. Ja, een beetje, maar ze weken een beetje af van wat ik kan. Ik heb een documentaire gezien over Iran. En het is natuurlijk, wat je net al zegt, verboden om naast een meisje te lopen. Dat kan niet, want het moet of je zus of je vrouw zijn. Maar dat was dus zo, dat moet je even opletten. Het is dus ook verboden om vreemd te gaan. Dat mag ook niet. Dat is natuurlijk, mag helemaal niet. Maar het is dus mogelijk, als jij dus een lekker wijf ziet, dat je even een uurtje met haar gaat trouwen. Ja. Dus dan ga je dus naar zo'n ja, soldaten doen dat ook veel al. Dat ja. En dan ga je dus, en dat meisje mag gerust 12 zijn, dat is het probleem ook niet. En dan ga je dus naar zo'n baardmans en die zegt, nou, jullie zijn nu getrouwd. Ja. Klopt. Dus je kan met de wippen wat je wil, want het is je vrouw. Ja, en na een uur is het afgelopen. Dat kan met z'n zevenen ook dan. Dus alle zeven met getrouwd zijn. Dat is absoluut. Een van de verdiensten van Sjiïtische islam is voorlopige huwelijk. Wat was het dan? Dat mocht ten tijde van profeet Mohammed. Dus die jihadisten moet je niet vergeten. Zoals vrachtwagenchauffeurs zijn ze vaak onderweg. Ja. Je stopt niet bij een stad, want ze willen de wereld veroveren. Ja. En dat was natuurlijk het probleem als je ook niet vrouwen bij je hebt. Nee. Dus ze mochten van profeet Mohammed voor een uurtje of twee uurtjes even trouwen. Overigens, alle rechten dan verkrijgen die vrouwen op dat moment. Hè? Dus als die vrouw op dat moment een kind krijgt of doodgaat, dan moet je zorgen voor de rest ook. Oh. Dus het is niet zomaar een hoerenbezoek. De kans dat je haar zwanger maakt en dat er een kind dat komt binnen 2 uur, is klein. Is klein. Het kan zijn, nee, doe er niet toe. Dan hebben ze mazzel. Dan ga je weg. Nou, een andere kalief, dus na Mohammed, een van die hele belangrijke heilige kalieven, denk ik dat Umar was, die heeft gezegd, nee, die is niet meer nodig. Moet niet. Gewoon tot 4 vrouwen, dan permanent. Moet genoeg zijn. Moet genoeg zijn. Nou, op een gegeven moment, die Sjiïten vonden het, honderden jaren later, wachten we, wat profeet heeft gezegd, kan geen mens op aarde ongedaan maken. Dat is onzin. En Umar mag het ook niet. Dus Sjiïten hebben het behouden, Soenieten niet. Nou, wat gebeurt in Iran? Je kunt zeggen, dit is gewoon prostitutie. Ja, dat heet zo. Met de goedkeuring van sharia. Ja, en dat is toch vreemd. Overigens, pedofiele handelingen kun je ook goedkeuren. Ik bedoel, als iemand met een 6-jarig of 9-jarige meisje heeft gedaan als profeet, dan kun je zeggen dat ook goedkeuring is voor pedofiele handelingen. Maar, dat is dus maar wat ik mij zo afvraag, wat is dat geen oplossing voor het probleem? Nee, maar dat biedt, en dan kun je natuurlijk voor jezelf fantaseren, oké, wat maakt het uit? Je bent 19 meisjes, 19, dan kun je voorlopig gaan een voorlopige huwelijk aangaan. Nou, zo simpel is het nou eenmaal niet. Heel veel mensen, het zou echt niet misschien geloven, maar heel veel mensen vinden het vernederend. Dus in het algemeen wordt door het volk beschouwd dit als iets heel vernederends. Een soort hoererij. Dat ook nog eens keer met religieuze gebedjes wordt goedgekeurd. Dus willen niet. Dus vernedering. Voor meisjes ook. Dus ze willen het niet. B is ook een kwestie van maagdelijkheid. Dat is ook nog steeds een hele belangrijke kwestie. Dus uiteindelijk, jongeren hebben niet zoveel aan. Wie maakt gebruik daarvan? Aha, daar komt het. Oude viezerikken. En wie zijn ze allemaal? Baardmannen zelf. Die hebben ook nog een andere baardman met een tulband als vriend. Die kan het meteen goedkeuren en een religieuze zeg maar, uitspraak doen. Dat het geldig is voor 2 uur om met iemand rond te lopen. Of bed te delen, niet rondlopen. Maar hoe kan het dat zo'n maatschappijvorm toch kennelijk... Want u heeft ook geschreven in de huidige Arabische lente, als we daar even naartoe gaan... U ziet toch ook wel dat elke keer dat nog moslimbroederachtige salafisten, dat toch blijkbaar telkens de partij is die boven komt drijven. Ja. Als je nou weet, en dat moet men toch weten, dat er toch niet een maatschappijvorm is die echt heel gezellig is voor de inwoners van een land. Wat is dan toch de aantrekkingskracht kennelijk op in ieder geval genoeg mensen om die macht te veroveren? Wat vinden die zo fijn in dat systeem? In verschillende landen is het anders. In verschillende landen is het anders. Je ziet het bijvoorbeeld in Tunesië niet makkelijk gaat. Hè. De tegenstanders zijn ook vormen een hele grote groep. Maar in Egypte heeft u groot gelijk in. Nou, het is het zo. Hè. Dat wisten we ook uit Pew-onderzoek. Dat was 1 jaar voor de Arabische lente gedaan. 85% van Egyptenaren vonden toen ook al dat sharia moet onmiddellijk ingevoerd worden in een Islamische staat. Ja, maar dat... Alleen politiek correcte commentatoren willen niet aanvaarden dat Egyptenaren daarvoor kiezen. En je moet niet vergeten... Waarom doen ze dat, meneer Jan? Waarom zouden ze dat willen? Omdat de fundamenten van de islam is nog niet ter discussie gesteld bij die mensen. Dus je bent altijd kwetsbaar dat je kunt gerecruiteerd worden of voor de gek gehouden worden door dat islamische gekletst. Totdat islam gaat een tijdje regeren, zoals in Iran. Dan word je wakker en dan denk je, hey, wacht even. Armoede hebben ze niet opgelost in Iran. Je hebt nog meer armen dan ten tijde van Shah. Vrijheid is er niet. Gerechtigheid is het ook niet. Corruptie is het ook. En Iran ziet eruit als een barbaarse staat die de hele wereld bedreigt. Nou, dat vind je ook natuurlijk als Iranier niet fijn als je daar woont. Maar wat ik nou niet... dat moeten die Egyptenaren een keer meemaken. Maar wat ik niet begrijp, hè? Dan gaan ze in Egypte met z'n allen de straat op. Heeft heel veel levens gekost om die militaire dictator weg te krijgen. Die Mubarak is hier weg. En dan zetten ze zijn gozer met een baard aan het bewind die dus veel erger is dan die Mubarak. Dan denk ik, wat wil je nou? En kijk, bij GroenLinks hebben ze het nog steeds over dat de Arabische lente helemaal top is. Ja. Want dan denken ze dat ze daar nog steeds lekker met madeliefjes in hun haar en een jointje op het Tagierplein staan te dansen. Maar die mensen, dat maakt niet uit. Maar weet je, waarom zouden we... Want ik denk, als er een revolutie komt, wil ik er graag beter van worden. Nee, ze worden alleen slechter van. Maar waarom? Waarom accepteer je dat? Maar eerst terug naar GroenLinks, dat wat u zei. Ja. Weet je, wat het heel erg is, nou kan ik het hier zeggen... Wat het heel erg is, is dat linkse vrienden van GroenLinks... dus vrienden van GroenLinks, Egyptische vrienden van GroenLinks... van PvdA, van SP, worden afgeslacht in die landen. Op dit moment, degenen die worden elke dag in elkaar geslagen... zijn progressief. Gearresteerd, die zijn allemaal linkse Egyptenaren. Eigenlijk rechtstreeks geestverbanden van Harry van Bommel. Zie je Harry van Bommel heel erg emotioneel iets doen? Nee, omdat ze geen Palestijnen zijn. Dat is heel erg dat zowel PvdA... als GroenLinks, als SP, niet op een barricade gaan... voor een geestverwante die in Egypte worden keihard aangepakt. Veel harder dan ten tijde van Mubarak. Het is ook heel erg dat al die dat modernistische postmoderne... die Facebook heel belangrijk vinden, andere dingen... dat hun geestverwanten worden aangepakt in Egypte... komen ze ook niet op barricade staan. En steeds hebben we moeten geduld hebben. Duurt het lang misschien? Nou ja, dat is heel raar dat ze dat... Waarom hebben ze dan niet geduld met de Israëlse en Palestijnse conflict? Maar wel hier, plotseling hebben ze enorme geduld. Maar wat is dat bukken voor de islam? Ik denk dat gewoon een soort rare neocoloniale manier van denken is. Hebben ze bloedhekel volgens mij aan Joodse staat? Kijk, de Palestijnen, als ze werden uitgemoord door Iraniërs of de Koerden of door Irakezen, dat was een heel ander probleem geweest. Laten we heel eerlijk zijn. Dan was hier de staat, Joodse staat. Ik denk eerlijk gezegd dat Harry van Bommel dan ook boos geweest was. Laten we de man een beetje credit geven. Ik denk niet dat het... Ik heb hem nooit boos... Dit lijkt wel heel cynisch. Lijkt me. Nee, dat is niet cynisch, maar heb je al die intense emoties die Harry van Bommel kan opbrengen en zijn vrienden voor 10 Palestijnen die op een gegeven moment worden gedood tijdens een conflict wat ze zelf ook... Joden hadden gedood, op straat lopen met zoveel emotie met andere mensen. Ik heb hem niet gezien. In Syrië zijn 70.000 mensen omgebracht door partijen. hoor je niks van die mensen. Ja, maar die intensiteit zie je niet. Het argument dat je wel het een heel erg vindt, maar dan het ander niet, en dat dan fout is. Dat nee, het gaat niet één erg vinden of andere erg vinden. Het gaat het gewoon een soort... Plotseling zie je een soort redelijkheid. De emotie is weg. Een soort rationaliteit. Ja, het moet onderhandeld worden. Het moet gesproken. Het moet dit gebeuren. Het moet dat gebeuren. Maar al die keiharde beweringen die bijvoorbeeld in het geval van Israël zit, ook met hoge emoties, dat zie je niet. Nee. We praten straks met u verder naar het nieuws van 1 uur, want zover eerst al. En dan zijn we weer terug met de echte Jan en met de Ash van Elian. En natuurlijk met Jan Heemskerk, die komt ook. En, ja. en Jan Roos ook. Dus luisteren en nu even het nieuws. Dag. 1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In een huis in Reek in Noord-Brabant is een vrouw omgekomen bij een steekpartij. Een kind raakte gewond. Het is niet duidelijk wat zich heeft afgespeeld in de woning. De politie heeft een man opgepakt. De identiteit van de slachtoffers en hun relatie tot de verdachte is nog niet bekendgemaakt. Volgende maand is er een extra ledenraad van de PvdA om te praten over illegaliteit. PvdA-leider Samsom wil de leden nog een keer uitleggen waarom hij vasthoudt aan zijn steun voor de strafbaarstelling van illegaliteit. Tot teleurstelling van een grote meerderheid van het PvdA-congres gisteren in Leeuwarden weigerde Samsom die steun in te trekken. Hij wil vasthouden aan de afspraken in het regeerakkoord. Het reddingswerk bij de ingestorte kledingfabriek in Bangladesh heeft afgelopen avond enkele uren stilgelegen. Er was brand uitgebroken tussen de puinhopen. De brand is waarschijnlijk veroorzaakt door vonken van een slijptol. Gisteren werden nog 4 mensen levend onder het puin vandaan gehaald. In totaal zijn 380 lichamen geborgen. De eigenaar van de fabriek is opgepakt. Hij wordt beschuldigd van dood door nalatigheid, omdat al lange tijd bekend was dat het gebouw op instorten stond. Premier Rutte heeft de internationale pers bijgepraat over de inhuldiging van Willem-Alexander. Het ging afgelopen avond onder meer over de veiligheid in Amsterdam, Rutte's wekelijkse gesprek met het staatshoofd en over de vraag of deze inhuldiging een golf van troonswisselingen zal veroorzaken. Rutte zei dat hij het heel bijzonder vindt om de eerste fase van dit koningschap als premier van dichtbij te mogen meemaken. Het weer. Vanuit het westen gaat het vannacht regenen. Overdag trekt de regen weg naar het oosten. 'S Middags overal droog en af en toe zon. Het wordt dan ongeveer 12 graden. Op 30 april droog, geregeld zon en het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne en de Radio Show van Pound. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Dat had je kunnen raden. Je kunt straks gratis gaan bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: het is afgelopen met Rutte 2. Maar nu eerst praten we er even door met onze hoofdgast. Ik had hier ongeveer geschat dat we klaar zouden zijn over de islam. En dan misschien nog eventjes verder konden over onze alledaagse probleempjes hier in Nederland. En met name dan de onbestuurbaarheid met dit huidige kabinet. Ah, dat kunnen we straks er wel gewoon weer in fietsen. Ja, dus jij zegt we gaan nog heel eventjes terug naar... We waren gebleven namelijk bij het daar? Ja. De Palestijnse conflict, ja, dat gaan we hier niet oplossen. Nee. Geert Wilders die waarschuwt ons voor de islamitisering van dit land. Is dat aan de gang? Nou ja, niet in de mate waarin Geert Wilders ons waarschuwt. Want dat is wel te apocalyptisch wat Wilders... Een tsunami. Zegt. Nee, ja. dat is... Zou je toch wat meer last van moeten hebben? Nee, dan moet je meer last van hebben. Maar er is wel sprake van islamisering. Op radicale wijze, daarover hebben wij gesproken, ja, die salafisten. Maar ook op minder radicale wijze. Gewoon verspreidt zich heel erg snel. Dat klopt, dat is gewoon waar. Als je in ziekenhuizen rondloopt, of weet ik veel bij gemeentes, waar dan ook, zie je heel veel mensen met hoofddoek. Zie je gewoon, je voelt het. En je ziet het ook dat onze zeg maar rechtsorde steeds wordt gedwongen om mee rekening te houden op allerlei gebieden. Dus in die zin wel sprake is van enige vorm van islamisering. Ja, want je kan zeggen, die mensen die wonen hier, die krijgen kinderen, die worden waarschijnlijk dan ook islamitisch. Ja, dat gebeurt nou eenmaal. Prima, zolang er niets verandert aan de rechtsstaat is er niks aan de hand. Maar dat gebeurt dus wel. Zolang niets verandert aan de rechtsstaat, klopt, dan is er niks aan de hand. Maar wanneer je ziet, bijvoorbeeld een paar jaar geleden in Amsterdam, een voorbeeld, hè, dat de straatcoaches waren. Hè? Toen was Samsom ook, hè? Diederik Samsom was de straatcoach. Ja, dat klopt. Maar Job Cohen was toen burgemeester en die mochten gewoon weigeren hand te geven. Ja. Dat is natuurlijk heel raar. Ik bedoel, iemand die moet juist in contact blijven met de burgers. Die gaat aanbellen bij de burgers, maar gaat geen hand geven. Hè? Cohen vond het normaal, hij is moslim, doet hij niet. Nou, dat is, ja, vond hij vanzelfsprekend. Maar Job Cohen heeft ook een moskee gefinancierd, de Westermoskee. Dus ja. Dus ja, die was daar iets anders in dan normaal. Paar miljoenen heeft de gemeente Amsterdam verloren daardoor. Maar ik bedoel, op alle fronten zie je dit soort discussies. Dus in die zin heeft het wel effect op de situatie in Nederland. Maar wat het wel heel erg van belang is, kijk, op zich is het niet van belang of iemand in Boeddha gelooft, of in Mohammed gelooft, of in iets anders. Of in niks. Zolang die maar zich houdt aan de wetten en regels en tolerant is. Dat wil zeggen dat hij vanavond, als hij deze uitzending hoort, dan gaat hij niet meteen heel erg boos worden en een hele wereld bedreigen. Dat kan je niemand opleggen, toch? Tolerant te zijn. Maar dat zou namelijk betekenen dat de autochtone Nederlander per definitie ook tolerant is. Nou, dat is natuurlijk ook niet zo, dat weten we ook wel. Nou ja, in ieder geval, ze hebben begrepen dat ze niet moeten anderen massaal gaan bedreigen. Kijk, nee, maar daar heb je gewoon de wetboek voor. Ja, ik bedoel, ik heb zelden gezien Nederlander die willen een krant opblazen of een cineast doden op die manier zoals het afgelopen jaren gebeurt. Kijk, het is wel een en ander aan de hand. Ja, het is niet beter op hoor, meneer Allian, met de Nederlander wat dat er gaat. Maar wat u eigenlijk, nou ja, ik vind het ook wel, de cultuur, bedreigingscultuur heeft inmiddels ook... Ja, maar wacht even, je gaat nu over bedreigingscultuur hebben, meneer Allian heeft het over een moord. Dat is wel iets anders. Ik denk dat moord, daar heb je gelijk in. Kranten bedreigen, mensen bedreigen. Dat is min of meer alledaagse toestand geworden. Ja, maar dat iemand overal steken niet. Dat klopt. En dat is ook angstaanjagend. Want je kunt met een sms'je of met een telefoontje of weet je, met een tweet een hele stad platleggen. En dat wordt heel onduidelijk om na te gaan of die meende of niet. Nee, daar ben ik het eens. Dat is een hele grote probleem. Maar die van islamitische probleem, dat is toch iets veel ernstigers. Hè? Denk aan alle ellende die Denen hebben meegemaakt, hè, tot nu toe. Echt, als je het op een rijtje zet, zijn tientallen mensen gearresteerd. Die willen die cartoonist doden. Of die krant willen ze opblazen. Ook laatste keer zijn een paar mensen gearresteerd wegens ramen van. Er zitten gewoon mafketels bij en die moet je oppakken en berechten. Zo simpel is de zaak. Maar die zogenaamde islamisering, daar kan je eigenlijk geen ruk aan doen. Zolang ze zich aan de wet houden. Ja. Dus ja. Je kunt wel iets aan doen. Maar wat kun je dan doen? Moet je nieuwe wetten verzinnen? Nee, hou je aan mensenrechten. Ik bedoel, als Nederlandse staat durft te zeggen vrijheid van meningsuiting, ik onderhandel met jullie niet. Punt. Koran is beleden. Jammer. Bijbel wordt ook vaak beleden. Ja, maar u noemt dat zelf als voorbeeld. Het probleem ligt niet bij de moslim. Het probleem ligt bij de Europese elite. Die buigen zich heel vaak voor de islam. Het probleem ligt niet bij de moslim. Maar waarom doen ze dat dan? Ja, bij elke groep heeft een andere reden. De ene is de links en die denkt dat de moslims zijn allemaal een soort nieuwe proletariat en armoedige mensen die ze moeten emanciperen en voorop komen. De andere is postmodern en die denkt, eigenlijk vind ik alles in het Westen vreselijk, maar islam is veel zuiverder en mooier. Ja, zelf willen ze nooit een halve dag ook in Saudi-Arabië of Iran wonen, maar hier in een studeerkamer vinden ze het leuk. Allerlei redenen heeft, maar het probleem is, in die zin ben ik het ook, daarom ben ik het niet eens met Wilders, dat hij te veel nadruk legt op moslim die in Nederland zijn. En niet op elite die zich gewoon niet aan de wet houdt, niet aan de traditie houdt, die niet keihard gaat zeggen, weet je wat, vrijheid van meningsuiting vind ik belangrijk, en als hij nog eens keer iemand zoiets doet, dan ga ik het keihard aanpakken. Ja, denk aan Donner in die tijd, dat was een verschrikking. Je hoeft niet bij een imam te zijn. Je moest alleen bij Donner zijn voor de meest onvriendelijke uitspraak over vrijheid van meningsuiting. Donner wilde na de moord op Theo van Gogh godslastering activeren. Ja, klopt. Ja. In plaats van gewoon op televisie komen zeggen, dit is onze vrijheid, iedereen mag hier zijn, al dan niet geloven in Mohammed, maar hou je aan de wet, vrijheid van meningsuiting, maar ook godsdienstvrijheid. Hè? Godsdienstvrijheid, veel moslims denken, ja, ik heb vrijheid en iedereen moet het respecteren dat ik in Mohammed geloof. Nee, dat is niet alleen. Godsdienstvrijheid betekent recht om te geloven, recht om niet te geloven, recht van geloof te veranderen. Als iemand morgen nou niet meer in Mohammed, maar in Boeddha geloven, nou, dan krijgt hij een groot probleem als hij demonstratief in Amsterdam doet. Ja, dus interpreteren. Ik wil nog heel even naar die hand die buurtcoach niet geeft. Ja. Dat is toch ook wel een beetje een sluipend gif. Eigenlijk zeg je, we zijn gewend, als wij elkaar hier begroeten, geef je elkaar een hand. Dan kan je iemand die daar religieuze bezwaren tegen heeft, inderdaad moeilijk verplichten om het wel te doen. Ja. Hoe zit je in dat schemergebied? Want ik heb het gevoel dat het zich daar met name afspeelt. Dat er telkens weer opgeschoven wordt in allerlei hele gewone gewoontes. Die dan telkens weer. Ja, dat kantelt dan toch. Als op een gegeven moment de helft van de mensen in Nederland zegt, ja, wij geven geen handen meer. Dan sterft het handen geven uit. Is dat wel erg? Nee, dat klopt. Als je kijkt naar het laatste cijfer van Centraal Planbureau voor Statistiek, of weet u iets anders, in ieder geval CBP, was een rapport uitgebracht over islam en moslim in Nederland. Nou, 10 jaar geleden, iedereen en elke keer werd mij voorgehouden of Ayaan Ishelli. Ja, volgens de statistieken gaan niet zoveel moslim naar moskee en zo. Nou ja, laatste analyse was en analyse van feiten was dat heel veel moslim, vooral jonge moslim, naar moskee gaan. Niet alleen Marokkanen, maar ook Turken. Het is gewoon toegenomen. Explosief toegenomen. Dus ja, kijk, moslim zijn is geen probleem, maar dat de mensen vaak naar moskee gaan, die verbinding met moskee en zo. Ik zie wel in ieder geval op cultureel niveau, op niveau van integratie, vind ik het wel, als dat soort dingen zich gaan voortzetten in de toekomst, wel een probleem. Ja, maar het punt is, en dat heb ik. Kijk, ik heb sowieso helemaal niks met die hele multiculturele samenleving. Want ik heb er gewoon niks mee. Maar het punt is dat ik wel sta voor de normen en waarden die wij hier in het Westen hanteren. Als je daar niks mee hebt, dan moet je gewoon lekker naar je woestijn teruggaan. Maar wat ik wel wil zeggen, is dat die mensen hebben gewoon het recht om naar die moskee te gaan. Ja, ja, zeker. Dus dan moeten ze dat maar doen. Ik denk alleen, zorg dan wel dat je weet wat daar gepredikt wordt. En als dat dan dat een probleem wordt, pak dat dan aan. Want daar heb je dus dan weer een rechtboek voor. Kijk, dat die met, ja, zeker hebben ze recht op naar moskee te gaan. Dat is geen punt. Dat wil ik ook niet verbieden. En mag iedereen doen wat hij wil. Alleen vind ik het dat de staat kennelijk niet vermogend is gebleken om een beetje seculier denken te propageren afgelopen 10 jaar. Ja. Het is ook niet onbegrijpelijk. CDA is steeds dat in kabinetten. Wat bedoel ik met seculieren? Niet over het bestaan of van God, maar over rechten van de homo, weet ik veel, over vrijheid van meningsuiting, over wat zijn nou spelregels voor tolerantie. Tolerantie is niet alleen maar te eisen, maar ook te respecteren anderen. Dus letterlijk, wat betekent tolereren? Pijn verdragen. Nou, dit soort dingen worden kennelijk op scholen, maar ook hier in Hilversum wordt niet besproken. En dat is de kern uiteindelijk. Want ik geloof niet dat die mensen allemaal heel graag 10 jaar geleden ook naar moskee willen gaan. Nee, ik geloof dat te weinig normen en waarden, ik bedoel basisnormen en waarden, en niet zomaar over kerstmis of over Pasen, dat soort dingen. Niet echt basisnormen en waarden zoals in de grondwet staat. Onvoldoende zijn gepropageerd en verdedigd. Ja, dat is onvoldoende verdedigd. Dat is nogal, komt het uit de koker van de linkse elite, want die had het altijd over cultuurrelativisme. Want wij, de Nederlandse cultuur, die bestond niet. En als je dan zei tegen zo'n type, zeiden, ja, wat ertessoep in Sinterklaas, dat is geen cultuur. Ja, wordt steeds gebagatelliseerd en teruggebracht tot flauwekul. Terwijl niemand, nog jullie, nog andere mensen, het hadden over ertessoep en dat soort flauwekul. Maar ze hadden gewoon over een aantal basisvoorwaarden voor een vrije samenleving. Daar gaat het om. Uiteraard, als iemand dit in acht neemt, er is geen enkele punt dat iemand moslim is of katholiek is of een halve katholiek is of een streng is of niet. Daar heeft niemand last van. En dat mag. Dat gelukkig maar. Dat is een vrije samenleving. Ja, hartstikke goed. Meneer Elian, ik wil u hartelijk danken dat u bij ons de gast was. Vond het een interessant gesprek. Ik ook. Heel erg bedankt voor deze uitnodiging. Dank, en succes met jullie uitzendingen in de toekomst. Ja, ik dank u wel. We doen ons best. Is ja, het niet? Nee, sowieso. Zullen we wel, eerst hoor. Even naar de CIMEC gaan? Dan doen we daarna gaan we even naar Leon Sporten, want dan kunnen we meneer even een hand geven. Vind ik wel netjes, dat is toch wel netjes. Ja, hoor. Is dat technisch wel te regelen? Ja, dat is wel netjes. Ja, daar komt van een verstaanbare allochtoon gaan we nu naar een onverstaanbare allochtoon. Onze Martin! Martin is van die liefde. Ik houd van iedereen. Ook van mensen die homo hebben. Niets mis mee. Lekker je gang gaan. Ik heb roegrieders onder mijn beste vrienden zitten. Maar als ik iemand toch wel een ongelofelijke piesnicht vind, is dat toch wel dat stuk vuil van een Gordon. Wat een draak van een mens is dat. De klootzak kan werkelijk niets. Die enige reden dat hij beroemd is geworden is omdat hij een grove, nare, onaardige, hoefterige, smerige ruilpoot is. En blijkbaar vinden wij dat leuk hier. Meneertje Gordon, wiens naam ook klinkt aan zijn geslachtsziekten, vond het commentaar op die John Eubank in zijn waardeloze koningslied respectloos. Respectloos, zegt die vleesgeworden foutje van de natuur. Als er één respectloos met anderen omgaan, is het toch wel die opgeblazen pad. Hij zaait iedereen af in zijn buurt om die kijkcijfers te scoren. Wenste iemand een nekschot op de televisie, maar roept nu dat mensen respectvol met elkaar om moeten gaan. Die dikke marktkoopman met dat vieze schaamhaar op zijn kop heeft nu ook weer ruzie met die LA Voices. U weet wel, die gay boy band. Want Gordon maakt met iedereen ruzie. Gordon is alles, maar dan ook alles wat er mis is met dit land. Dom, grof, lelijk, boos en met een bijzonder gebrek aan zelfreflectie. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, natuurlijk is Martin meer van die meisjes. Maar met je ogen dicht kan iedereen een mooie vrouw zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nou. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me niet helemaal heb geconcentreerd, Jan. Ja, dat kan gebeuren. Maar weet je, allochtonen genoeg hè, vanavond. Zeg, ja, het is toch wel zo dat nog twee speelrondes hebben te gaan. En jouw Ajax heeft nog maar één keer te winnen. En dan is het gepiept, jongen. Dat dacht ik wel. Dus zullen we eens kijken of Leo Dries hier nog iets zinnigs over kunnen ontlokken? Dat dacht ik al. Nou, kom maar. Sparten. Met Leo. Ah. Leo Dries. Hele goede dag. Leo Dries, Dries. Zo, gaat hij een beetje? Ja, gaat lekker, Leo. Hoe is het met jou? Ja, mag weer alles eten. Nou, hartstikke mooi. Hey, sorry dat we C-Mac al hebben gedaan voordat jij kwam. Dat hoeven we straks dat hele ding niet te vragen. Hoe moeten we nou eindigen? Zo? Ja, weet je, pakken we gewoon Willy en René. Ja, doen we Willy en René. Ah, Willy en René. We hoeven ons daar geen zorgen over te maken. Leo, wie wordt de tweede? Want Ajax wordt volgende week kampioen. Even kijken, Feyenoord wordt tweede. Waarom dan? Nou, omdat Feyenoord een punt meer haalt dan PSV. Maar hoe dan? Door twee keer te winnen. En PSV gaat nog een keer verliezen, bij Twente. Gaan ze verliezen? Maar, laatste wedstrijd van het seizoen. Totaal gedesillusioneerde brigade van advocaat. Ja, gegooid. En dan zijn ze zo naar de Filistijn dat ze ook de bekerfinale nog verliezen. Ook echt dat waar? Toch? Oh, wacht even. Gooi me maar in, dames en heren, jongens. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt hij aan de luisteraars. Het is niet te geloven, maar onze kenner, onze voetbalspecialist Leo Driessen, die zegt dat PSV en dus niet de tweede wordt en de bekerfinale verlies van AZ. How about that, Jan? Nou ja, ik kan niet zeggen dat ik ervan opkijk. Nou, je hebt gelijk ook, Leo, het is een showtje in Eindhoven, is het niet? Nou, het is daar wel een soepeler verlopen, ja. Ik hoorde vanavond bij Studio Voetbal nog ook nog praten. Wat zei je, Leo? Ja, precies, dat vroeg me ook af. Maar gelukkig werd het bij mij thuis ondertitel van Waterreus. Nee, er werd op een gegeven moment... Oh, het was Waterreus, ja. Ja, er werd er gevraagd naar of hij er interesse in had om bij PSV daar samen met wat andere ex-corriveeën de boel op orde te gaan. Oh, die had zo'n mijn praatje zitten te wachten. En dat was wel een wijs woord. Een onverstaanbaar wijs woord. Nee, dit hoorde ik. Of op zijn praatjes zaten te wachten. Niemand zit toch op de praatje van Waterreusden. Volgens mij is die de goedkoopste van alle analisten bij de studio voetbal. Ja, die komt brengt geld mee. Ja, de klap op de vuurpijl was nog. Er werd op een gegeven moment gevraagd, was voorbereid ook nog. Wie vinden jullie, het ging over Robbie van Persie, dat hij zo'n mooi seizoen draaide. Ja, dat alleen Stevie Wonder heeft dat niet gezien. Nee, precies. Nou, toen werd er gevraagd naar de analisten of ze de vijf beste voetballers uit Nederland alle tijden zouden kunnen maken. Een lijstje van vijf. Het lijstje van vijf. Leo Driessen. Vijf. Nou ja, bij iedereen stond Cruijff bovenaan. Ja, en dan Bergkamp. Lijkt mij ook wel tamelijk onomstreden, behalve bij Ronald Waterreus. Oh, wie had hij op één? Nee, had gewoon Cruijff helemaal niet bij. Want die hebben nooit zien voetballen. Ja, maar Roland wordt gevraagd de beste vijf voetballers van alle tijden. Ja, kan wel wezen, maar ik heb nooit zien spelen. Nou, wie had hij dan wel? Mark van Bommel. Nee, die stond er ook niet op. Wie had hij wel, Leo? Willy en René, Perry van Haarle. Ja, echt waar? Ah, dat vind ik wel goud, hoor. Maar wie stond er nou op één, Leo, bij Waterhuis? Want dan moeten we toch echt weten voor van het complete verhaal. Nee, ja, ik weet niet meer wie er... Ja. Van Basten, geloof ik, bij hem bovenaan. Ah, Marco van Basten. Maar wie staat op jouw lijstje van de top 5, Leo? Wie bij mij bovenaan staat? Cruijff. En op 2? Op 2, Robbie Rensbrink. En op 3? Dennis Bergkamp. En op 4, Marco van Basten. En op 5... Rijkaard of Gullit. Jan van Beveren. Ja, maar dat vind ik leuk. Dat getuigt van een diep historisch besef. Ja, een van de beste doelmannen die ooit, ooit bestaan hebben. Echt keeper. Ja, nou hartstikke leuk, Leo. Hey, Leo, dus... Ja. Meegegaan was 78, hadden we gewonnen, Leo. We hebben dus... Dat denk ik ook. Nee, 74 hebben we het over. Ajax wordt dus kampioen. Feyenoord wordt dus tweede. PSV verliest de beker. Ik vind dat we wel lekker bezig zijn, als ik even zeggen mag. Ja, zeg trouwens, hebben jullie ook gemerkt dat Boerichter niet bij de selectie zat? Meen je dat nou? Nee, ja, nee, maar, dat is echt waar. Hoe zou dat dan komen? Ja, hoe komt dat nou, Leo? Hoe komt dat? Nou, wat is de voornaam van Boerichter? Hans? Nee, Dirk. Oh, Dirk. Komt-ie, Leo? Ben je er klaar? Ja. Oh, ik dacht, je gaat hem nog even inschieten. Maar dat, Dirk. Die is natuurlijk van de buis gehaald, Dirk. Ja. Door Max. Dirk Boerichter. Ik heb het gevoel dat ik deze grap al eerder gehoord heb. Ik moet eerlijk zeggen dat ik heb het gevoel dat... nee. Honderd wagen, Harry. Honderd wagen, Harry. Weet je wat Leo. Leuk is? We kunnen het verder in het Duits doen. Ja, Leo. Du schwanzgeile Lustimpfe, wat brauchst du? Willen ze etwas bumsen hebben, of niet? Du kleine Leo. Ik dacht dat we in het Duits doorgingen. Ja, toch denk ik, Jan zich heel aardig zou redden in een bordel in Stuttgart, zeg maar. Ja, of zoiets. Drei Pilsner. Een Riesenschwanz. Und deine Furze. We brauchen etwas, oder niet? Ik brauche meine Otto. Gleitmittel. Goed. Ja. Gleitmittel, ja. Hebben ze een beetje gleitmittel voor mij, Leo? Leo. Leo. Leo. Ja, jongens. Wil je nog iets analyseren? Want je bent toch analyticus. Dus ja. Oh ja. Iets. Oh ja. Ik wil wel even... dat heb ik hier opgeschreven ook nog. Met hoofdletters. Oh. De naam Frank de Boer. Want dat vind ik toch... Want hij... we hebben het wel over de revolutie van Cruijff. Hè, de fluwele revolutie en zo. Maar ik denk dat... Je hebt het helemaal niet over. Het, nee, dat is ook wel hard ook trouwens. Maar het middel van Ajax is geweest om kampioen te worden, is Frank de Boer geweest. Achter. Ongelooflijk, drie keer kampioen. Maar Leo, wees nou eens eerlijk, had je dat toen hij aantrad gedacht? Nee, ik dacht wel dat het een enorme goede zet was. Omdat Frank de Boer in zijn periode als speler en als assistenttrainer al... Ja, maar hoe iemand zich ontwikkelt... Dat kun je natuurlijk nooit voorspellen. En trouwens, het mooiste van alles is... Hij is altijd zichzelf gebleven. En hij is zo een die in die drie seizoenen ook een beetje voor gezorgd... dat het imago van Ajax een beetje veranderd is. Je krijgt wel de indruk dat onder zijn leiding... imago van Ajax, dat poerige en hij is gewoon een hele nuchtere saamkanter, hè? Ja. Ja. Ja, Noord-Hollander die inderdaad gewoon door zichzelf te blijven. Ja, fantastische dingen. Gaat Frank de Boer ook nog een echte grote club doen, denk jij? Nou ja, ik denk dat hij diep in zijn hart hoopt in de toekomst zeker, maar dat heeft hij ook wel eens zo laten weten. Maar ik denk dat hij diep in zijn hart hoopt dat hij met Ajax internationaal ook nog wat kan gaan bereiken. Nou, hij heeft gezegd dat hij volgend seizoen nog steeds hoofdcoach is bij Ajax. Ja, wat Frank in zijn kop heeft enzovoorts. Maar ik heb zo'n vermoeden dat als hij blijft, dat hij niet weggehaald wordt door een of andere topclub, je weet maar nooit. Maar dat hij dan met Ajax nog mooiere dingen kan gaan doen en dan internationaal. Want ik denk dat hij daar zijn zinnen wel op gezet heeft. Want dat zit hem toch niet lekker, want internationaal, ja, hè, de uitgeschakeld door Boekarest, een paar kansloze partijen toch tegen Real Madrid namen. Dortmund. Ik denk dat hij daar nog wel wat recht wil zetten. Nou ja, laten we het open, tenminste iedereen die een beetje een voetbalkenner is, hè, om het zo maar te zeggen. Ja, want Jantje Roos dreigt toch, Leo, wel de winnaar van dit seizoen te worden. Dat dacht ik wel. Ik was de enige die voorspelde dat hij ijskampioen werd, weet je nog, jongens. Ja. Nee, hoor. Jawel. Wel, jij bent halverwege de seizoen geswitcht. Jij zei Twente, Leo. Jij zei PSV. Twente. Ik zei Ajax, dus ik heb gewonnen. Ja, maar wie waar staat nou geschreven? Ik ben niet tijd voor een applausje, zou ik zeggen. Dat, ik bedoel, ik ben toch je wel... Je hebt het eerste uur al applaus gekregen voor de meest rare opmerkingen. Nou zeg, ik vind dat ik nu dat je zeker wel heb verdiend. Dank wel. Dank je. We krijgen hier een soort van heldenverering die grenst aan het walgelijke, Leo. Krijgen we hier in deze studio. Ah ja, Tolla Jan. Ja, en dank u wel. Heerlijk. Leo, dankjewel. Hey, Leo, Willem II gaat degraderen, neem ik aan. Is dat nog een partij volgende week dan voor Ajax? Of is dat gewoon een walkover? Oh, jinx het nou niet, joh. Jinx? Wow. Ja, dat is ook eng, jongen. Want dan zul je zien, daar gaan ze weer voor liggen. Ik geloof niet in paranormale onzin. Hey, Leo, wat gebeurt er, denk jij, als Ajax per ongeluk verliest bij Willem II? Dan winnen ze de laatste wedstrijd bij Groningen. Ja, denk je? Ja. En als ze winnen bij Willem II... Dan is het groot feest. Nee, de verliezen, dan winnen ze dan bij Groningen. Is het groot. Ja, nee, wat wel bizar is natuurlijk zondag, is dat de winnaar Ajax in alle waarschijnlijkheid een groot feest. En dat dan ook effectief Willem II degradeert. Hè? Ja. Ja, dus dat de ene is aan het huilen en de andere is aan het dus juichen. Dus die jongens zijn er wel om wat te gaan, hè? Dat is toch wel gewend, hè? Dus, ja, zo is het leven, Leo. Hey Leo, mag ik je hartelijk bedanken. En welterusten, toedeledokie. En wacht even, je moet nog even... dus niet over Simek, hè? Ja, kom. Ja, wacht dan. Breng de auto. Maar wij willen ook kampioen, hoor. Ja. Zeg je nou? Ja, ik weet, Leo, je bent vandaag moeilijk verstaanbaar. Onverstaanbaar. Leo! Maar wij willen ook kampioen, hoor. Ah, natuurlijk, daar snap ik toch, schat. Ah, ze willen kampioen. Dag Leo! Dag Leo! Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Ja, hij eiste een apart debat met staatssecretaris Wekers over Bulgarengate. De Kamervoorzitter vroeg of de PvdA er nou wel of geen oren naar had. De CDA-leider Buma beschuldigde haar vervolgens van partijdigheid. Het was een drama en een toestand. En we bellen voor opheldering met Tweede Kamerlid namens CDA, Pieter Omtzigt. Het Haags geluid. Even goedenacht, Pieter Omtzigt van het CDA. Goedendag, meneer Omtzigt. Wat vond u er nou van dat voorman Buma mevrouw van Miltenburg zo grof schoffeerde? Is dat nou het nieuwe CDA? Nou, Sybrand zei eigenlijk maar één ding. En dat is, u stelt een sturende vraag, voorzitter. Dat is de enige opmerking die hij gemaakt heeft. Ja, en u zegt van Miltenburg, ja, mijn objectiviteit, mijn neutraliteit... die wordt door die schof van een Buma in twijfel getrokken. Tot hier en niet verder. Hij is over de streep, zei ze. Of iets dergelijks. Eigenlijk zei ze, ik ga een potje janken in het damestoilet. Maar mooi was het niet, meneer Omtzigt. Nou, we hadden net een discussie van 25 minuten gehad aan de interruptiemicrofoon. Ik was trouwens de discussie zelf begonnen. Ja, dat weet ik. Over of we een apart debat moesten hebben over het feit, helaas. Dus wanneer wist Wekers en wanneer wist de Belastingdienst dat al die Bulgaren hier met bussen naartoe kwamen om die toeslagen aan te vragen en dan met veel geld weer naar Bulgarije te verdwijnen? Ja. En wanneer is er nou eigenlijk wat aan gedaan? En wij als oppositie, 9 oppositiepartijen, vonden dat daar een apart debat over gehouden moest worden en wel zo snel mogelijk. Ja. Nou, Wekers die had gezegd, nou, we willen dat eigenlijk nog op de dag voor het reces doen. Dus Wekers heeft 5 uur de tijd om een brief te schrijven waarin hij precies vertelt wanneer wat gebeurd is. Ja, dat kreeg je niet voor elkaar. Nou, hij heeft heel veel brieven geschreven vrijdagmiddag. Hij heeft een brief geschreven aan mij over de belasting die SS'ers niet over hun pensioen hoeft te betalen. SS'ers? Hebben we het nou over Derk weer? Ja, maar die vraag heb ik al 3 weken eerder gesteld. Dus toen wist ik niet dat Derk daar ook bij hoorde. Maar Nederlandse SS'ers die een pensioen naar Duitsland krijgen... Ja. Die betalen daar dus geen belasting over. Harry, hoor maar die wagen. Ja, dat is niet fraai. Nee. Tweede nee. is over Trouw en dat hij de gegevens van Trouw van de belastingontduikers niet krijgt. Nee. Dan nee. nog een brief over de kinderopvangtoeslag. Ja. Gaat hij nu alle brieven doornemen van de Tweede Kamer? Nee, nee toch? Maar eigenlijk... Nee, maar dat waren allemaal brieven die in die 5 uur dat hij dat feitelaars moest schrijven, geschreven heeft. Hij heeft de verkeerde brieven geschreven. Hij heeft de verkeerde brieven lopen schrijven. Ja, het eigenlijk zoiets van, kan je al die andere onzinbrieven gewoon lekker even op de lange baan? Ik wil deze brief hebben, dat is eigenlijk een goed punt. Ja, maar als de hele oppositie zegt, wij willen die brief hebben, dan moet je denken, weet je wat, ik ga wat anders doen vragen. Maar goed, oké, okay, maar we zaten nog even in die discussie, op een gegeven moment... Want Van Miltenburg, die zat bij Jinek, en daar zei ze dat Buma echt over de lijn is gegaan. Ja, nee, maar... Vindt u dat ook? Om zich eens uitleggen hoe dat allemaal zo kwam. Ja, maar het duurde heel lang, dus ik wil even naar het punt. Even het punt. Wil je nog langer over alle brieven van de wereld gegeven? Hij maakte maar één opmerking en dat is van, die stelt een sturende vraag. En dat vond hij ook? Ja, want het probleem in die discussie was het volgende. De heer Groot van de Partij van de Arbeid was heel onduidelijk. Etje Groot. De VVD die zei de hele tijd, wij willen geen apart debat. Wij willen een debat over hoe in de toekomst toeslagen eruit moeten zien. Daar willen we heel goed over praten, maar we willen vooral niet praten over die Bulgaren. Nee, want we zijn bang. De rest van de oppositie zei, wij willen een debat maar hoe die Bulgaren dat nu hier allemaal hebben kunnen doen. Dus het draaide allemaal om die ene gluipert van de PvdA, die maar niet duidelijk wilde wezen. Nou, en toen vroeg hij met de VVD meeging, dan wel met dat hij met mijn voorste meeging. Precies. Ik vond dat hij met mij meeging, maar... Duidelijk zei hij het in ieder geval niet, ook nadat we het 3 keer geprobeerd hadden. Precies. En dan vraagt mevrouw Van Miltenburg op een gegeven moment van, hoe zit het nou? Nou, als ze dat nou gevraagd had, dan had u maar die vraag niet gesteld. Nee, wat ze zei... Mevrouw Van Miltenburg zei van, precies. Heb ik het goed begrepen dat? Nou, en toen haalde het voorstel van de VVD uit de kast dat u dat ook wil. Ja. Ja, en toen zei... Maar dan had die man toch ook kunnen zeggen nee? Dat heeft u niet goed begrepen. Ik wil namelijk dolgraag in de armen springen van meneer Omtzigt en met hem mee... Hoe moeilijk is het precies? Toen zei hij nog niet wat hij wilde. Toen begon hij nog een heel verhaal. Hij zei niet, ik wil het een of het ander. Hij zei, hij wint het spelletje geen ja, geen nee. Echt zonder enig probleem. Maar, okay, maar meneer Omtzigt, u weet toch wel wat er aan de hand is? Kijk, Wekers, die is gewoon de lul. Die wist dus al dat die Bulgaren hier poen op komen halen. Heeft daar niks aan gedaan. Dus ja, ze willen tijd rekken. Nou, en hun vriendje de PvdA van Rutte 2, dat fantastische kabinet. Die denken van, jezus, we hebben net die teven gehad. En nou, die Wekers, moeten we deze nou al laten bungelen of niet? Ja, dat kunt u denken. Ik kan als parlementariër alleen maar wachten tot ik het officiële antwoord van de regering precies. krijg. Nou, precies. Ben ik met u... Ja, ik bedoel, ik kan moeilijk allerlei speculaties gaan noemen. Maar meneer Omtzigt, daar zijn we nog steeds op het punt. Het is niet onmogelijk dat ik een debat vraag. Nee, maar er is... De eerste keer in mijn 10 jaar als Kamerlid dat ik gezegd heb dat de kwestie van vertrouwen aan de orde kan zijn. Dat is vrij zwaar dat ik dat gezegd heb. Ja. Maar hij heeft gewoon 1 kans om een goede brief te schrijven om ons te vertellen wat hij nou precies wil. Ja, dan wil u nou op 4 mei wil u die hebben. Dat is fantastisch. Maar nog zitten we nog steeds even bij die gekke PvdA die dus maar geen antwoord wil geven. En dan maak het toch, ja, ik vind het dan een beetje academische kwestie of mevrouw Van Miltenburg linksom of rechtsom die vraag stelt. En moet er dan zo hard op die vrouw ingegrepen worden? Dat vind ik dan toch wel weer een vraagje. Ik vond het niet zo hard dat Sybrand van Asma Buma zei het is toch wel iets. U stelt een sturende vraag, is een directe opmerking. Maar ik heb wel eens hardere dingen gehoord in mijn leven hoor. En die mevrouw die gaat dan huilend weg, dan denk ik, je bent niet geschikt voor die functie. Wat vindt u? Ik vind dat ze wel geschikt is voor de functie, maar... Een beetje huilen, als je een beetje commentaar krijgt, is toch vreselijk? Is niet professioneel. Maar ja, het kan iedereen een keer gebeuren. Heeft u wel eens gehuild? Ik heb best wel eens gehuild, maar niet in de Tweede Kamer. Oh. Nou ja, goed, het is te vaak om te janken. Maar goed, moet hij. Wat moet meneer Wekers komen vertellen? Wil u er weer vertrouwen in hebben? Nou, ik hoop dat hij ondertussen veel maatregelen genomen heeft de afgelopen maanden om deze fraude stop te zetten. Ja. Zodat het al maanden niet meer kan. Als dat het verhaal zou zijn, dan zou hij een geloofwaardig verhaal hebben. Nee, niet dat als het nou zou blijken dat hij het stiekem toch eigenlijk wel een beetje wist, maar het dossier lag onderin zijn la en dan was er niet naartoe gekomen, want hij was nog druk bezig met die brief over al die andere dingen die u net zei. Is dat dan ook goed? Dan word ik er minder enthousiast van. Hm. En hoe groot is de kans dat u zegt van, motie van wantrouwen, ga lekker weg, joh? Nee, maar dat soort dingen, daar speculeer ik pas over op het moment dat die brief er is. U houdt niet zo van speculeren, hè? Nou, niet over dit soort dingen. Ik hou niet van speculeren. Kijk, een motie van wantrouwen is zoiets als een ontslagbrief bij jullie op de redactie. Daar speculeer je niet over. je kijkt eerst wat er aan de hand is en dan... Nee, dat is wel waar. Maar bijvoorbeeld op de redactie kan je zeggen... als je een laptop steelt, dan ontslaan we je. Dus als Wekers gelogen heeft, dan krijgt hij een motie van wantrouwen. Dat vind ik geen speculeren. Dat is alleen maar een penalty op iets zetten. Ja, maar zo werkt het inderdaad in de politiek. Als je je klus niet goed gedaan hebt, dan kun je een motie van wantrouwen krijgen. Ja, het ding is een klein beetje... wordt eerst goed gekeken van wat er gebeurd is. Maar het ding is een beetje, in opzicht dat het de laatste weken... natuurlijk, er zijn telkens dingen aan de hand... maar de roep om aftreden lijkt wel steeds sneller en sneller te klinken... alsof het een beetje een doel op zich wordt... in plaats van dat je probeert iets op te lossen, een situatie. En is dat nou wel de manier waarop het moet gaan, oppositie? Of? Nee, dat hoeft helemaal geen doel van de oppositie te zijn... En, het heeft er soms mij gewoon als een beetje... Misschien is het helemaal niet waar, moet u gewoon zeggen dat het niet zo is. Maar sturende vraag dit. Het heeft er een beetje de schijn van dat het meer gaat om zoveel mogelijk winstlieden om te leggen... dan, politiek gesproken, dan dat het werkelijk gaat om het oplossen van problemen. Want dat zal toch wel, neem ik aan, dat die Bulgaarse gaten nu gedicht worden. Nou, dat vraag ik me af. Kijk, vandaag komt Wekers weer naar buiten met het feit dat hij... of gisteren met dat hij die motorrijtuigenbelasting gaat aanscherpen. Weer een andere brief. Ja, maar daar vraagt de Kamer anderhalf jaar om. En dat doet hij alsof het een nieuw voorstel is. Anderhalf jaar geleden zei de Kamer... binnen 3 maanden moet hij eens Bulgaren en Polen gaan controleren. Er wonen hier een paar 100.000. En ze hebben met elkaar minder dan 1500 auto's ingeschreven... waar ze belasting over betalen. Dat is wel erg weinig. Ja, dat is een beetje zou u eens wat gaan controleren? Want ze rijden echt allemaal in busjes naar het werk. Want ze werken wel hard, voor zover we kunnen zien. Dus die busjes, ja, wij moeten belasting betalen in Nederland over onze auto's. Zij ook, als ze hier werken. Zo werkt de wet. Waarom begint er geen meldpunt? Polenautomeldpunt.nl. Bulgarenautomeldpunt. Ik heb het niet zo op dat soort meldpunten. Oh. En helemaal niet individuele dingen. En aangezien ik maar 1 medewerkster heb, gaat dat met meldpunten ook niet worden. Maar u zegt eigenlijk zoveel als... het had makkelijk al lang opgelost kunnen zijn. We hebben er al 1,5 jaar geleden om gevraagd. Ik begrijp werkelijk niet waarom die ons in die ja, dit had allemaal heel veel sneller kunnen gebeuren. En daarom begrijp ik niet precies wat er gebeurt. Ja, en ook bij de heer Teven lag er toch echt al 2 jaar lang een rapport, nota bene uit Europa, geschreven door een Albanees, een Macedoniër en een Turk, die een aantal heel duidelijke aanbevelingen deden over detentiecentrum in Rotterdam. Een voorbeeldje, er zijn te weinig artsen in dienst. Tweede voorbeeldje, als je iemand in een vreemdelingendetentie neemt, dan moet je hem een briefje geven waarop je hem vertelt op basis van welk wetsartikel hij in vreemdelingendetentie genomen wordt, ja, in een taal die hij begrijpt. Dat zijn hele simpele aanbevelingen, ze zijn gewoon niet opgevolgd. Nou, als hij een briefje had gehad, dan hadden ze moeten controleren of ze in detentie hadden mogen nemen. Nou, meneer Dolmatov mocht niet in detentie genomen worden. Precies. Was hij vrijgelaten. Hij kreeg geen artsenzien. Sterker nog, hij heeft met een strop om zijn nek, hij heeft geprobeerd zichzelf van het leven te beroven. Hij heeft met een strop om zijn nek, lag hij in zijn cel. Hebben 2 bewakers die strop van zijn nek gehaald. Dan vroegen ze hem, hoe gaat het met u, meneer? En toen antwoordde meneer Dolmatov, het gaat goed, ik was een beetje in de war, maar alles is goed nou. Oh, zei, dus prima, gaat u maar weer lekker liggen. Ja, dat is een beetje raar, een rare manier van doen, hè? Maar, goed, we hebben dus Wekers. Dus ik bedoel, er waren ook redelijke redenen om over dat incident Teven, die trouwens al jarenlang verantwoordelijk is voor de gevangenissen en vreemdelingendetentie, dus ook 2 jaar geleden dat dan was. Ja, om gewoon eens te vragen van wat er precies gebeurd was. Ja. En dan hoort het er gewoon bij dat je daar verantwoording over hebt. Dus je zegt gewoon eigenlijk, wij jagen niet op staatssecretaris, er zijn altijd goede inhoudelijke redenen voor. Ja, dat had hij ook kunnen zeggen, want het was ietsje korter. Nou ja, als ik dat zeg, had ik gevraagd, wat waren die inhoudelijke redenen? Nee, dat hadden we niet gedaan. Dat hadden wij zeker nooit gedaan. Nee, wij zijn namelijk helemaal niet op zoek naar nuances en dat soort dingen, alsjeblieft. Ja, wel, ik wel. Hé, maar de stelling van vanavond is dat Rutte 2 moet ophoepelen. Dat denkt u toch ook, mag ik hopen? Rutte 2 heeft de verkiezingen gewonnen. Ze hebben 79 zetels in de Tweede Kamer. Ze maken en zolang de Partij van de Arbeid en de VVD met elkaar vinden dat ze een goede regering vormen, blijven ze gewoon zitten. En wat vindt u als toch wel een hele grote binnen het CDA? Ik zie dat ze in het regeerakkoord, dat ze elke 3 weken een nieuw velletje papier pakken en nieuwe plannen aan het schrijven zijn. Stel nou eens dat ze... Het regeerakkoord, dan wordt de zorgpremie eruit gedonderd door de VVD-leden. Ja. Dan komt er een sociaal akkoord waar de helft van de hervormingen verdwijnt. Dan komt er een zorgakkoord waar de helft verdwijnt. Dus ze moeten een keer Ze moet een keer beginnen met... Stel nou dat ze nog eens zouden doen wat wel eens in de afgelopen paar weken wel eens te sprake is gebracht. Komt toch eens weer eens een herformatie of een tussenformatie, hoe je het noemen moet. En ze kwamen aankloppen bij u. Wat zou u dan zeggen? Nou, er valt te praten. Of ga alsjeblieft weg en dat we eerst maar eens verkiezingen doen. CDA heeft de deur er al voor dicht gegooid. Ja, dan moeten ze bij de kamer van de heer Buma zijn, niet bij mijn kamer. Nou, ik heb de heer Buma die vraag gesteld en zegt, doe het niet. Nou, hebben we dat ook weer opgelost, hè, meneer Omtzigt? Ja, hij gaat erover. Ik niet, bij ons in de partij. Ja, nee, maar dat zei hij echt hoor. Hij wil niet meedoen met de tussenformatie, dus nou ja, goed. Ik dank u wel, een prettige nacht. Lekker slapen. En morgen het land... Oh nee, je bent vrij natuurlijk, een vakantie. Nou, prettige koninginnedag toch maar. Ik ben gewoon aan het werk in Enschede. En pardon. Dinsdagochtend en alle vroegte gaan we naar Amsterdam. En gaat u aan het pils? Nee, ik heb een hele mooie dag. Als Kamerleden worden we... het is natuurlijk... Formeel is de inhuldiging is een vergadering van de Staten-Generaal. Oh, ja. Een vergadering van de Tweede tuurlijk. Eerste Kamer, waarbij de koning ontvangt. Dus de koning is onze gast. Dus je kan niet dronken worden, nee. Dan kun je niet dronken worden. Na de receptie in het paleis... Gaat niet elke dag doornemen nou, hè? En s'avonds het feest van de minister-president. Ja, precies. Daar zal misschien een glaasje wijn geschonken worden. Ik zou het zeker doen. Dat lijkt me hartstikke gezellig. Nou, mijn Omtzigt, ik dank u wel. Vriendelijk bedankt. En dag! Dag, rusten. Nacht nog. Dag. Het Haags geluid. De liefdespanter vindt die gasten van de PvdA leperakkers. Dagboek van de liefdespanter. Dus het PvdA-congres wijst dit weekend de voorgenomen strafbaarheidstelling illegale categorisch af. En de PvdA-fractie eigenlijk ook. Maar ja, die wil ook de belofte in het regeerakkoord niet breken. Want socialisten zijn mensen van hun woord. Maar als ze het helemaal voor het zeggen hadden gehad... nou, dan zou die onmenselijke wet er natuurlijk nooit komen. Of wij, menslievende burgers van Nederland... ons dus wel even willen realiseren... dat die misdaad tegen de menselijkheid komt... uit de koker van die perfide VVD... met haar opperbeul Teven... de moordenaar van de arme Dolmatoffen... de gezel van vele uitgeprocedeerde lieverts... die ook niks anders willen dan een toekomst... voor zichzelf en hun nakomelingen. Kijk, dat doen ze toch handig bij de PvdA. Schoorvoetend akkoord gaan met hervormingen... intussen wel de moral high ground claimen... en de VVD bij voorbaat brandmerken... met de schuld van eventuele nare gevolgen van harde ingrepen. Kijk, of die wet nou slim is, kun je je afvragen. Als je toch niet van plan bent te handhaven... en die enkel moet dienen als afschrikker van nieuwe asielzoekers... lijkt die zijn doel een beetje voorbij te schieten... en kun je het eigenlijk maar beter laten. Waar het om gaat... is de gehaaide en gewetenloze manier waarop de PvdA gebruik maakt... van dit soort buitenkansjes om de coalitiepartner een zwarte piet toe te schuiven. PvdA en VVD zijn het een ouderpaar. Mama PvdA knuffelt de kindertjes tegen de warme borsten... vindt alles goed en stopt ze vol met snoepjes. Standjes uitdelen laat ze liever over aan vader VVD. Voor mij mag het wel hoor, maar als je vader het merkt, dan zwaait er wat. Kijk, zo hou je zelf je handen schoon en breng je de ander onverdiende schade toe. Het zou de PvdA sieren eerlijk te delen, want daar zijn ze toch zo van... in de verantwoordelijkheid voor alle narigheid... die deze kabinetsperiode helaas moet worden aangericht. Dagboek van de liefdespanter. Man, wat een stukje tekst. Top! Je kunt nu gratis bellen naar 0800-112 om je mening te geven over de stelling... het is afgelopen met Rutte 2. Ja, het is afgelopen met Rutte 2. Nou, precies. Ronald Snijders daarentegen is bedenker en tekstschrijver van het Surinaams Koningslied Jan. Een werkelijk zeer prachtig stukje dansbare tropische gezelligheid. Oh, gezellig! Ja, over het hoe en waarom bellen wij met Ronald Snijders. Een hele goede nacht, Ronald Snijders! Goedenavond. Goedenacht, meneer Snijders. Nou, wat een ontzettend leuk idee. Hoe kwam u erop? Dat is echt volstrekt spontaan gekomen, zoals de mooiste dingen eigenlijk Heb ik ook gebeuren. Vaak hoor, dat spontaan komen. Ja, ben ik echt gewoon aan het wandelen in de stad Delft, waar ik al vanaf 1970 trouwens woon. Ja. Een wandelingetje en ik zong een oud melodietje dat ik ken, een oud Surinaams liedje. En toen dacht ik, wacht even, dit kan heel toepasselijk zijn voor de Koninginnedag. En toen ben ik aan de... toen heb ik er een opname van gemaakt. En ik heb later die drie zangers, Oscar Harris, Denise Janna en Dana Vingloy, ervoor gebeld. Oscar Harris, de held. Gemaakt. Ja, dat is echt een. U heeft niet zomaar, held, niet zomaar Oscar iemand, hè? Oscar Harris heeft. De Oscar Harris heeft u. Ik heb de Oscar Harris. Ja, maar we zijn goed bevriend met elkaar. Maar we weten dat als we elkaar bellen, dan is er iets dat gaat gebeuren. Ja, precies. Dat heb ik ook altijd. Met als ik Oscar bel. Hey, ja. Meneer Snijders, het komt wel lekker uit dat het Nederlandse koningslied zo'n drama is, hè? Ja, maar het was niet zo bedoeld. Het lied was zelf gemaakt nadat de storm al was geluwd. Ah. Want er was eerst een storm rond Eubank en toen die, en toen die boosheid van Eubank en dan de uitspraak van de ene dat het toch maar doorgaat. Ja. En dat het toch maar. Dat het was al geluwd. Ik heb het gewoon geschreven omdat ik in het verleden wel eens vaker voor hele bijzondere, soms best wel aangrijpende dingen. Een lied componeert zoals de aardbeving in Haiti. Heb ik ook wat geschreven. De overstroming in Suriname. En ik ben iemand die ook vaak tunes heeft gemaakt. Voor onder andere de Ver van mijn bedshow van vroeger. Nou met, ja, zeg, bent u dat? Ja, wat? Ja, was u dat? Fantastisch. Ongelooflijk, dat is een van mijn lievelingstunes. Ja. Van de Ver van mijn bedshow. Zeg, maar meneer Snijders, mag ik iets vragen? Ja. Wij dachten eigenlijk stiekem dat Surinaamse mensen een onwijs hekel aan Nederlanders hadden. Of is dat niet zo? En zeker aan het Koningshuis. Nee. Surinamers hebben doorgaans geen hekel aan Nederlanders. Oh. Maar dat kan ik je met mijn hand op mijn hart vertellen. Oh. En zelfs in de Suriname zie je ook dat Surinamers dus met elkaar, ondanks alle verschillende bevolkingsgroepen, de Hindustanen, de Javanen, de Chinezen, de Afrikaanse Surinamers en de Hollandse Surinamers, nooit er een slagpartij van hebben gemaakt. Nee, dat is waar. Dat is wel een keer voorgekomen, maar dat is om andere reden, dat is politiek geweest, maar gewoon als volkeren zijn ze nooit tegen elkaar in de hand. Oh, dan is het goed. Maar meneer Snijders, weet je wat we doen? We gaan hem even draaien, want ik bedoel, ja, moet toch ook even horen wat het is, toch? Zet maar op, DJ Kabouter. Oh, daar is hij. Ja. Op 30 april. Op 30 april. Willem-Alexander. De nieuwe koning van Nederland. Nederland! Op 30 april. Op 30 april. Is Willem-Alexander. Is Willem-Alexander. De nieuwe koning. En Maxima koning. De koningin, ja, ja. Nederland gaat aan het feesten. En gezellig zijn de meesten. Gezellig zijn de meesten. Is toch niet niks als dit gebeurt. Als dit gebeurt. Iedereen wil lekker zwaaien. Zo kan het ook, hè, John Eubank. Oh, een voetliedje. Oh, en Maxima misschien nog het mee. En het wordt fluit. Op 30 april. Op 30 april. Dan gaat het echt gebeuren. Gaat het gebeuren. De mensen ze zwaaien met vlaggetjes overal. Met vlaggetjes overal. Op 30 april. Op 30 april. Dan is hij echt de koning. Is hij echt de koning. En zeggen we dank aan die lieve Beatrix. Nou, bedankt lieve Beatrix. Dankjewel Beatrix. Alla presi, alla foto, alla dorpo, alla dotto, so Maximetti, en een lekker saté erbij. Televisie, een ratti, met een aardappel, met een eitje, reportage, Nassoatori. Ja, meneer Snijders, ik kan één ding zeggen, fantastisch liedje. Koning Willem. Kan het uit nu? Alexander. Oh, wacht even, Alexander. Koning Willem. Ik vind het echt geniaal. Prachtig, meneer Snijders. Het is wat een emotie. En dan weet je wat zo gek is? Ik heb het nummer donderdagnacht op Facebook gezet. En het heeft tot nog toe al meer dan 120.000 views via YouTube. Ongelooflijk. Nou, dan pakken we er vanavond nog zeker 100.000 bij, meneer Snijders. Dat dacht ik wel. Wat een vreugde. Ja. Hé, maar weet u, er zijn ook mensen die u een beetje een rare slijmbal vinden. Dat die loopt een beetje mooie broodjes te bakken met de witte mensen. En dat u napers bent en vergaande glorie. Wat vindt u daarvan? Van? Nou, kijk, je moet het zo zien. Een grote boom heeft altijd een beetje schaduw. En ik beschouw die mensen als de schaduw van een mooie grote boom. Kijk. Een filosoof en een groot liedjeschrijver. Precies. En wij hier gewoon aan de lijn. Nou, meneer Snijders, ik vind dat u een standbeeld verdient. Ja, precies. Op een onwijs groot plein. Ja. En... Nou ja. Nou, dat zou ik in dit geval een standpunt willen delen met de uitvoerende, dat is Askar Haridu Dijana. Ja, die grote ergens, ja. Maar vooral ook degene van de melodie, dat is Max Roeski geweest, die in Nederland hier heeft geleefd tijdens de oorlog, ja, heeft gecommuniceerd. We kunnen niet vijf standbeelden neergezetten. Meneer Max Roeski is al lang dood, denk ik, hoor, Jan. Ja, maar dan kun je er wel een standbeeld van maken. Nee, meneer Snijders, kunnen we er wel standbeeld van maken. Dat wordt heel gezellig. Super bedankt. Meneer Snijders, wordt u wel eens wakker en gaat u dan stamppot eten? Ik zal het wel overwegen, ja. Ik kom over het algemeen wel van Bambi en Nati, maar een stampen erbij, dat kan ik wel versmaden. Drie vlingers in de lucht. Ah, gelijk ook. Nou, bedankt hebben. Heerlijk eten, maar het ook nog voor lekker eten, meneer Snijder. Ja, super hoor. Ik vind Surinaams eten heerlijk. Gisteravond nog Surinaams gegeten. Oh ja, wat heb je gegeten, Jan? Ik was met Howard Komproe natuurlijk op reis. Dus nee, Jan was met Howard Komproe op reis. Kent u die? Die was natuurlijk. Die hebt altijd Surinaams eten mee voor de hele crew. Super gezellig. Weet je, ik vind niks zo lekker als een mix van alle soorten eten. Ik vind de Hollandse stamppot heerlijk. Echt waar? Dat is gewoon in mijn studententijd, toen ik in Delft op het studentenflat woonde, nou kon een jongen ontzettend lekker stamppot maken. Zo simpel, maar zo lekker. Ja, vind ik ook. En ik hou juist van die hele, wat zei je? Ja, vind ik ook lekker. Maar ik ben ook gek op moxie-mettie, hoor. Ja, een moxie-mettie, ja, maar als je alleen maar moxie-mettie eet, word je ook wel erg moxie-mettie-achtig. Ja, je hebt gelijk. Je moet het lekker variëren, dat is de hele truc van het... Meneer Snijders, Jan zei het al, u bent ook nog een filosoof. Ja, hartstikke bedankt. En een groot culinair kenner. Ja. En liedjeschrijver. Ja, en muzikant. En vandaag ons idool. Dat dacht ik wel. Ja. En dan zeggen we met z'n allen, zeggen we... Mabox! Wat zeggen we? Mabox. Waarom zeggen we Mabox? Bijna goed. Wobox. Betekent we komen elkaar wel tegen. We tellen weer tegen elkaar. Botsen op een dag. Botsen in de figuurlijke zin van we komen elkaar weer tegen. Precies. Maar nou dat. Wow. Ik dacht dat het Mabox was, maar het was Wabox. Nou, ach, dat is ook leuk. Dat verandert het een beetje. Ah, je hebt gelijk ook. Dat maakt uit. Niemand verstaat me ook. Wabox, meneer Snijders. En slaap lekker. Weet je wat de beste manier is om het te zeggen? Nou. Huh? Nou dan. Later. Later. Later. Later, meneer Snijders. Later. Wabox, hè. Later. Dag. Okay. Later. Dag. Slaap lekker. Doei. Later. Dag. Wabox. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja, eerst Steven bijna weg. Nu zal Wekers het moeilijk krijgen over die Bulgare fraude en ellende. En ja, wat heeft het eigenlijk allemaal nog voor zin, Jan? Wat heeft het allemaal nog voor zin, Jan? Helemaal niets lukt. Helemaal niets. En alles kraakt en niemand heeft er nog zin of trek aan. Rutte 2 is een totale flop. Dus stop eruit, BME. Dus, dan gaat het 0821 en geef je mening over de stelling. Het is afgelopen met Rutte 2. Zo. Poeh, nou, dan gaan we meteen even naar Leon eens kijken wat die voor inzichtelijke toestanden heeft op de dissen voor ons allemaal. Nou, daar heb ik wel een mening over. Nou, dat is ja, maar... dat is ook het concept van... Kijk, met Rutte 2 is het nog lang niet over, maar dat betreur ik ten zeerste, want ik vind dat Koen en Hanneke de perfecte premiers zouden zijn. Zo is het, let, hartstikke leuk. Wat een geleuter. Weet je wat dan grappig is? Ze hebben een Jasper, maar het is niet Jaapie de Groot. Dus je hebt diverse Jaspers kennelijk. Oh, meen je dat nou? Ja, blijkbaar. Jasper! Hallo! Niet Jasper de Groot? Hallo! Hallo! Oh, god. Ja, hier bij de aankondiging van een bomaanslag. Oh, waar komt die bomaanslag? Die komt in Briel, in Groningen, Rotterdam, Budel... Oh, en waarom? Is er ook een reden? Waalwe, Groningen, ja, Amsterdam, twee in Groningen. Meek, Best. Dat is best veel. Maar waarom? Is er een reden om al die bomaanslagen te plegen? Of bent u gewoon, u zit toch met het kruid en denkt, ja, moet er wat mee of zo? Nou, het gaat inderdaad over overschot van kruid. Ja, precies. Hey, wat vindt u trouwens van het Surinaamse koningslied? Surinaams. Oh, ik ken het niet. Nou, laten we het even horen. Ja, dat is even leuk. Even netjes door. Kunnen we even eens gezellig met Jasper. Want Jasper, ja. Voor mij heeft Jasper al een paar blikjes... Dat klinkt dan heel kretjes weer even. Dit is hem, Jasper. De nieuwe hangt hij op? Nou, gooi maar uit dan. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Dag, Werner. Werner. Hey, Joos. Alles goed, joh? Ja, zeker, joh. Nou, mijn antwoord op de stelling is best kort eigenlijk. En dat is dat het al eigenlijk een lange tijd al is afgelopen. Helemaal gelijk. Ik wil eigenlijk een beetje meer off-topic gaan. En dat is meer over hoe het allemaal zogenaamd gezellig moet worden deze week. Ja. Valt jullie daar ook zo op? Ja, valt ook zo. Hey, Werner, is dat trouwens een Duitse naam, Werner? Ja, hè? Nee, dat is wel een Duitse naam. Ik ben niet Duitser. Maar nee, maar het is wel fijn dat we dan ook zeg maar, dat we een deskundige aan de lijn hebben. Wat vind jij nou van Dirk? In zijn SS-verleden? Ja, wat ik vind van Derk is gewoon mooi uitzenden. Die man die is jarenlang gewoon als acteur aan de gang geweest. En nu opeens is het een slechterik en moet hij van de tv gehaald worden. Wenner! Houd hem de wagen! Wenner! Houd de wagen! Nou, dan niet. Ja. Wat een geleuter. Ik vind het een verwarrende aflevering, Jan. Dat moet ik wel verklaren. Ik moet eerlijk zeggen, wat een geleuter wat niet verwarrend is, heb ik niet nog meegemaakt. Nee, is waar. Want dat komt als je het volk aan het woord laat. Hè. Oh, oké. Timo. Ja, hallo meneer Roos, meneer Heemskerk. Hallo. Ah, meneer Timo. Ja, meneer Timo. Nou, allereerst petje af voor de aflevering. Oh, dankjewel Timo. Oh, wacht even. Hoor ik daar dat er geklapt voor mij wordt? Dat wordt ook wel eens een keer tijd, zeg. Vind je niet ook niet? Ja, dankjewel Timo. Ja, het was goed. Wat een talent heeft die man. Ja, onvoorstelbaar. Als je Peke 6-0 speelt, mag je daar ook best wel tevreden mee zijn. Timo, heb je ook nog een mening? Twee. Nou, ik heb het idee, ze hebben de brugpijlers geslagen. Zijn ze nog in feite voor mijn gevoel nog steeds de regeringsverklaring aan het schrijven, het regeerakkoord aan het schrijven, dus die brug zijn ze nog aan het bouwen. Ja. En ik vraag me ook af, als zij het niet doen, welke coalitie zou dan in dit tijdsgevecht minder schade toebrengen aan het landsbelang? Ja, nee, dat is een hele goeie. Dus eigenlijk inderdaad wat je eigenlijk zegt, we zijn tussen de rots en de harde plaats zitten we. Nee. Ze hebben de VVD-pijlen geslagen, de PvdA-pijlen geslagen. En het maatschappelijk middenveld moet nu, zeg maar, die brug gaan bouwen. Ja. En daarop gaan we dan verder. Ik denk dat ik het wel leuk vind dat we hier de laatste Rutte-optimist van Nederland aan de lijn hebben. Dat is ook wel weer een mooi ding. Dus Timo, hartelijk dank daarvoor. Bedankt voor je bijdrage, Timo. En wat vind je trouwens van het Surinaamse volkslied? Oh, heerlijk. Ja, dat is een leuk liedje. Moet je horen, joh. Dus, Op 30 april. Is Willem-Alexander. De nieuwe koning van het Nederland. Op 30. Zo. Wat een geleuter. God, heb je nou weer een duizer? Dolf. Hé. Zo weet je dat grap hier. Ik word wel eens opgebeld door mensen dat ik denk, nou, wie zou dat nou zijn? Maar we hadden nu Adolf Hitler aan de lijn. Maar hoorde ik nou de stem van Horst Tappert? Nee, dat was Ome Hiet, die was dit. Ja. Oh, denk al. Ongelooflijk. Ik denk dat we morgen dat op de voorpagina van de Telegraaf zien, hoor. Van Adolf Hitler belt in bij wat een geleuter van de echte Jannen. Ja, om zijn commentaar te leveren. Richtige Jannen. Ik geloof dat die richtige Jannen. Jenner. Dat beste Jenner met een winnen van die dansje daar dritten reich. Ja, zo, tot zover onze transfer naar de Tros. Wat een geleuter. Jongen. Hey Niels. Wat is dit nou? Waarom kan je nou verdomme ook nooit eens een keer inhouden? Zak hooi. Ja, maakt niet uit. Hey, ja, Roos, heb jij nou hetzelfde bloesje aan als mij? Ik leer Nederlands. Nee, hetzelfde als ik. Nee. Het is beter dan ik of hetzelfde als ik. Als mij. Als mij. Ja, dat is serieus. Het koningslied heeft wel een aanval gehad nu, zeg maar. Wat zeg je? Je bent weer door zenuwen. Oh, het koningslied horen? Nou ja, doen we nog één keer. Nee, als jij dat vraagt, Niels, dan doen we dat toch. Op 30 april. Willem-Alexander. De nieuwe koning van het Nederland. Op 30 april. Hoe vind je dit? Wat een geluid. Hey, Willem. Ja? Ja. Wat vind je zelf van het nummer? Ik vind het prachtig. Ik heb een handje ervan. Ja, mooi. Wat een geleuter. Willem, is dit echt Willem? Weet ik veel. Zal het Willem-Alexander zijn? Ja, hallo. Spreek je met Willem-Alexander? Ja. Wat leuk, Willem-Alexander. Wat een prachtig Surinaams lied. Mooi, hè? Moet je even luisteren. Kom maar op. Op 30 april. Op 30 april. Willem-Alexander. De nieuwe koning van ons Nederland. Ja hoor, dat was een prachtig nummer. Daar kun je tenminste feest op vieren. En, zo is dat, Willem. Op dansen. Dan zullen jullie het ook al mee. Je hebt gelijk, Willem. Ja, en ineens barst het van de Willems, want daar heb je ook nog een Wim. Nou ja. Ja, Raoul Smit en Zwartse Lied, Ros van Tonningen, Henk Veldmeijer, Waf van SS. Ik ben... Ja, dat is voor een eigenaardige nieuwe trend, joh. Mensen ineens allemaal... Ik vond het een meest slepende wat te geleuter, moet ik zeggen. Nou. Nee, maar je verwacht dan niet dat Jaap of Hitler aan de lijn krijgt. Nee, ik dacht dat hij dood was. Ik dacht ook dat hij al jaren dood was. En bovendien ben ik daar helemaal net niet van gediend. Net als Horst Tappert. Was een waanzinnige gelul namelijk. Wie? Horst Tappert? Ja, ook. Ja, je gaat toch godverdomme niet 30 jaar verborgen houden dat je eigenlijk gewoon met de doodskopjes mee in het rennen was. Ja, wat moet je dan? Je kan dan moeilijk zeggen... Als je een kerel bent, zeg je dat gewoon... Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik keek nooit echt naar Derek. Ik vond het eigenlijk een beetje zeikerig. Wie hebben we volgende week? Vragen natuurlijk af, dames en heren, jongens en meisjes, bij de echte Janne. Ik zou het niet weten. Ik ook niet. Ja, er komt hier. Twan. Twan? Huis? Ja, de Twan, huis? Ja, er kan maar één Twan zijn, hè. Welke Twan hebben we dan? Nee, andere Twan. Hier een Twan. Volgende week lekker luisteren, echte Janne. Dank je wel voor het luisteren van deze week. Komt goed. De echte Janne, ik kussen jullie een goede dag. Ja, en zeker. Dag, tot ziens. En ook namens Jan. Ja, nee, voorkomen. Ik ben er helemaal bedankt en de groetjes. Doeg. Anders. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Het heeft er een beetje de schijn van dat het meer gaat om zoveel mogelijk winstlieden om te leggen dan dat het werkelijk gaat om het oplossen van problemen. Nou, dat vraag ik me af. Kijk, vandaag komt Wekers weer naar buiten met het feit dat hij die motorrijtuigenbelasting gaat aanscherpen. Daar gaat de Kamer anderhalf jaar om. Dat is een nieuw voorstel is. Ja, dat is heel duidelijk aan het zeggen. Dus u zegt gewoon eigenlijk, wij jagen niet op staatssecretarissen, er zijn altijd goede inhoudelijke redenen voor. Ja, dat had hij ook kunnen zeggen, want het was ietsje korter.